Так, сёння ў нас якое? 30 сакавіка 2012 года. У нас Алесь Булычак, Дзмітра Цалка, Віталь Станішэўскі, Сявіла Чорны, Лач Кушчынка. Так, добра. Я думаю, працягнем тое, што мы на папярэдні сустрэчы не паспілі нават пачаць. З гэтымі всімі памылкамі notifications, там, warning. Это трэба будзе абмяркоўваць яшчэ дробязней у лайджорнале. А зараз працягнем. Так. Вось у нас ёсць слова adjust, domain. Вот ён таблет. Я паглядзеў, як ён пішацца. Ага. З чаго пачнем? З першага. З adjust. Ён вымаўляецца як domain. А, да. Ну, або домен. Так. Спадарство, а тут нема, на жаль, нашага это шута, мне здаецца, так это клеплі ў гэтых справах. Ну, а вы ж таксама у нас этымалогіяй займаецеся. Это французская. Выглядае. Так, так, так. Што этымалагічны, паводле напісання это французскае слово. Значыць, у ім французскі. Чакайце, пытанне галоўнае, ці это лацінізм? Мы захоўваем лацінізм. Мне просто цікава, адкуль узялося. Я хацеў бы нейкія зыходныя, бо у мяне я не ўяўляю сабе ніякай іншага, ну, ніякай іншай назвы, бо яно ўвогуле не занятае ў нас нічым. Просто яно не мае іншых значэнняў. Так, і яно сустракаецца даволі так у спецыфічных кантэкстах. Так. І настолькі яно. То бок, калі чалавек такое ведае, то хутчэй за ўсё гэта ўжо не звычайны карыстальнік. З сярэднефранцузскага ў шатланд, да шатландцаў патрапіла. Domain estate. Старафранцузская domain, lord's estate. Ага. Property, dominion. From dominus, lord, master, owner. Ну, так. Лежыць. Не, так домус, ад слова домус, ясна, што это чыстая лаціна там зыходна, потым французская, потым нарманскі ўплыў на Шатландыю, вось, і ў выніку гэтага... Было напісана «Internet domain name attested by 1985 годзе». Пішыню зафіксаваў. У якім? 85. Ну, так, інтернет пачаўся, там 80-е годы. Значыцца, ці гэтае слова ёсць у савецкіх слоўніках? Наўрадзь. Ну, і ў гэтым, у басе. У басе, у любым значэнні. Калі ў басе ён не прапісаны праз «е», мы смела можам яго пісаць праз «э». Ён прапісаны, па-моему, у новых артаграфічных слоўніках. Дык вот новыя, вы ж не тлумачальны, вы бас паглядзіце. У новых, ну, прынамсі, Варшаўскі... У вас быў. Во, у Уні, здаецца, дзе? Ну, Варшаўскі не ёсць... Варшаўскі, вот цяпер у нас адзін слоўнік. Праўда, у двух выданнях. Гэта дзевяты. Фармальна ён у дзевятым выйшаў, дэ-факта ў дзесятым. І ў тым жа. Я нават упэўнены быў, што не будзе. Не так. А сервер яны перапісалі там? Адкуль ён будзе гэта слова? Я нават не ведаю, што. Не, сервер там першая была. А даменная. А розная. І па-моему, у царкоўным сэнсе нешта было пра дамен. Ну, хай было, але калі не было гэтым слоўніку, калі ёсць у СБМе, але мы не маў гэтым, это значыцца, што сёння тое, што было ў СБМе, а няма тут, вот гэтая не ахопленая кадыфікацыя частка, сёння гэтай кадыфікацыі не мае. Вы разумееце, закон... Гэты сервера нема натуральна. Закон 2008 году. Паводле, у яго ж там фармулёўка. Ён зачысціў абсалютна ўсё, пакінуўшы толькі вот гэта. А гэта асабістыя яго правіла, як там канчаткі пішуцца. Так. Такое дамыслю можна. Яна канчаткі не займаецца. Асабістыя зямельныя ўладанні. А, бачыце, ёсць дамен. Вер. Дамен ёсць у такім фіадальні. Як фіадальні. Чакай, не, але... павінна быць. У нас жа была размова, сканер, сканар, вось гэта. Павінна быць што? А, вот это? Их там... Тут ніводного складаного випадку немає. Нет, тут правила. Сканер може бути. Да, вот тут вот сканер, мені здається, сканер. Зараз я не віддалі у другу. НЕР не може бути ні натискне, фінальне, бо воно перетвориться у НАР. Я не передалі зараз новий орфографічний великий у другу. Який жах. Це буде... Конечно, это будет трагедия. Это просто трагедия. Это варьяство. Мы уже пишем по вольне правила у новых. То, ки, а, просто с кривёю, кто бачить, у паралюш опухливает. Я кажу, полова диалектов спокойно на конце о, ё, не натискной вымовляется Беларусь. Абсолютно. Это за это дурня, как я говорю, Юченкова. Так. Нічого, хай ведає. Так, хай ведає. Ну, він ведає, що ми приймемо. Ще термін є у російсько-білоруських фізичних, математичних, технічних термінів. Праз? Є. Праз є. Нема тут сканера, ні сканера. Ні, нема сканера. Нема, так тут ні одного складаного випадку нема в тому слові. Тут вони всі пропущені. Ні, ну я так розумію, що якби домен, це домен, то вже залежить від словника, правопису. Ні, це ми можемо спекулювати, бо ніяких правил... У словнику не буде це слово, повірно. Буде от цей домен переписаний тлумачально, але цього не буде. Ну, виходить... Ні, як тільки він трапляє у той словник, вони кодифікацію проводять. А значення немає, немає ваги, яку дефініцію це слово має, бо воно етимологічно заходить до того самого. Тому ми якби тепер можемо написати домен, але на момент, коли вони пропишуть домен у великим ортографічним. Але ці просто я, до речі, домен на той не чув, в принципі, звикло домен кажуть. Ну, само написання. Тут может яно быть, выкликая алюзии российцы, а и французское передаются как э. Навык пленер, по-моему, пишется али. Так это я думаю. Вот, навык у французских после л яны пишут ле. Для обозначения аи. Клэр. Хоть и французская или довольно мягкая. По-моему, они пишут все-таки про «е», вымовляюсь про «э». Ну, я как на душу ляжу. Правил нема. Раней могло быть только «ле». И они ненавидят эту литеру «э» и все, что я вижу. Теперь она пробилась, и они ее пишут просто всюду. Яна цяпер вельмі актыўная. Гэта, ну, я заўважаю, я ты выпадкі акумулюю. Я заўважаю, калі пішу слова «это» і «е» на перадзе. Ну, шкалата розная на форумах. Пішу «это», «это». С цвёрдым знаком. Не, без цвёрдым знаком. Пішу там на свае тэмы жыццёвы «это», «экалогія» там і гэтак далі. Это их проблема. Думаю, альбо это уже у мозги рожаются, альбо это там уже... Так, по-ангельску «е» написано. Сейчас написали «есология» какая-нибудь. Господарство «яно» и обозначало «э». И с кириллицы початково. Это контингент этого не ведает. Они просто ведают, что «э» вельми такая маргинальная литера. Люди, есть такая... Я, ну, у меня почувствую надзвичайная активность. Вот там, как пишут люди в чате, это треба бачить, ну, русские. Вот, ну, World of Tanks, так, такая вещь. И там есть внутри самой гульни такие чат, где, ну, пишут каждый, кто мы. Это фантастика, россияне пишут. Причем там неведомо, какого возрасту ж, так, люди. Бо там разных абсолютно возрасту. Але пишусь просто фантастика. Такое ощущение, что Россия просто спрессу в школе не училась. Ну, это не только World of Tanks, я вот гулял... Не, ну там просто сконцентрован. World of Warcraft, и это, разумеете, это мова абсолютно незнаемая. Российскую я ведаю добро, но это мова абсолютно незнаемая. Нет, там обычайная мова, а я про орфографию кажу. Ну, так я... Люди, навод, да. Люди, что цікаво, навод мяжу поміж словами часом не бачаць. У одно лепят, для этого одно слово, разумеется. Да. Это цікаво, да. Ну, в любом выпадку, с литера «э» у них бардак можно... Так, несомненный бардак. Якую, і бардак у нас. Якое дачыненне має до наш... До наших... Є ці е. Е ці є, писаць у слові домен. Ну. Калі слово не прописане у басе, ми можемо писати домен. Як тільки воно буде прописане, нам треба писати так, як воно буде прописане. Тому на сьогоднішній день ми можемо писати домен. Без словник вийшов нових, там, сучасних білоруських словників. Я сьогодні як він називається? Зелений. Типу. Довгулєвич, Уласєвич. Може, там варто перевірити? Ці ні, я не архівник. Це словник, що? Який зібрав просто той, чого не мав. З газетів. І так, там, коли п'ять написаннів різних фігурують, яны праз кошку будуць усе пяць фігураваць. Яны не бралі на сябе ніякай кадыфікацыі працы. У іх іншая мэта, проста сабраць пад адной вокладкой. Не кажучы пра тое, што яны добра, што яны гэта зрабілі, цудоўна, што гэта выйшло, выдатна. Толькі калі брацца вставіць сабе гэта за мэту, то том мог бы быць у 8 разоў больше. А може і в 9. Ну зараз у біолінгвістиці бицем би погодзіліся такі розділ вести от этих нових фіксованих слов. І будуть всякі американізми туди засовувати, а нормальні ні, слови... Не обов'язково. Ну дай Боже. Наприклад, той самий Каплук каже, пропонуйте слово, тільки пишіть обґрунтування навіжно і все. Я думаю, це на 100, моєго словника хопить на 100 чи 200 номеров. Ну, це так. Лінгвістично, это ну, це білоруська лінгвістика. Чтобы... Да, беріться, а тут і характеризуйте. Ну, можна так зробити. Домен став комп'ютерний, його можна по-іншому називати. От я не... Домен, домен, одрознювати. Ну, а покуль што у нас домена нема, у нас невядома, як гэта пісаць, покуль не выйшаў. Покуль ён нідзе не быў кадыфікаваны. Ну, пачакайце, ўсё ж такі у нас як бы адносна фанетычны прынцып, і напісанне «е» у нас не прапісваецца, што ў некаторых выпадках, там, ці калі там дзесьці траляля, можна казаць «е». Може, «е», можна «е», я пачакайце, людзі, от у выпадку, калі ўзяць правапіс, так, у геаграфічных назвах, там, дзе «булонь сюрмер», так, там «э» усюди йде, наприклад, у таких випадках, так? Тобто, ніяке обґрунтування для цього єсть. Бо це французький широкий «э», у правописі передається менавіта як «э», так? Ну, і можна і вузький передавати, улічуючи, що по політилізації у французькій мові, як такої, як сенсоадрозної прикмети, нема. Так. Вершиня мови не має позиції твердості, м'якості, як сенсоадрозної. Я кажу, що ми ж це слово засвоюємо не тільки тепер, але давно засвоюємо. Чому ми заново засвоюємо? Але у нас, ти зрозумієш, у нас вот цей домен, який там зафіксований, і гэты домен, гэта абсолютно різними шляхами прийшли слова. Цяперашній домен, гэта повторне запозичення вже з англійської мови. Вот у чому вся річ. Яны супали просто. Вот, ну, глядзіце, елементарная річ. Вот я вообще переживаю, що слово «лайно» споганили. Это унікальне для білоруської мови слово. Ні в одной больш славянской мове нема з таким значенням, як старая бялізна, так? Ну, таке, це лайно, лайни там ще є, так, форма. У нас взяли українізм і почали вживати у значення говно, фактично. У останніх славянських мовах лайно – це так. Але тут отрималося, у нас у одной формі супали просто різні по походженню слова. Вот, так, вот такая беда. Це, наприклад, російська мова – хрусталь і кристалл. Это одно и то же слово. Во всех европейских мовах, в том лику нашей. Але яны его запозычили два раза. С розных криницев, кому отрывались... А? Бистро. Российцы у них слово «бистро» с гласной мовы, якое обозначаю быстро. Поширилася мова на Тарашкевицу, вы никому не растлумачите, что коли домен – это компьютерная домена, а не то, что это написание по Тарашкевице, а это по американцам. А вам что это тлумачить? А что это ничего не то, вы заблытаете людей. Нет, так а кто собирался это тлумачить? А кто собирался блытаться? По-моему, это не было такого прям. Коли не прописано, пиши как хочешь. Вот в чем штука. Нема, не прописано, у законе, у этом тексте написано «поводле литературного вымовления». Это значит, гляди артеепичный словник. Артеепичного словника белорусской мовы нема. Ну, не было, погляджу, і невідомо, коли буде. Ратуюсь зараз, у їх тема зараз на 5 годин. Доумай, от давайте доу. Може, це про 5 годов альбо Ішак помирає. Покуль перша праця в гэтай галіні, гэта Рамза зрабіла. От яна выдала недавно книгу. Першы крокі зрабіла. Што зробіць? А як называецца кніга? Я так не узгадаю, яна мне падарыла, але ў мяне ўзялі яе проста пачытаць, я потым пакажу яе. Там і аўдыё ёсць, то есть яна прааналізавала маўленне, так? Ну яна прааналізавала, але ці лічыць гэта ўзорным? Не-не-не, яна, гэта першы крок у гэтым кірунку. Яна кажа, трэба 50, вымаўляюць 50, трэба 50. Вядома, расійская іка не пануе, і будзе 50. Так. И что это доказывает? Это только доказывает, нет, что мы тратим свою... Я заработал науковую працу. Ну, добро, але часом люди начинают блытать такие речи, что когда мы лечим, что сегодняшнее, так скажем, мавление русификованных белорусов, это есть норма? Не, она записывала... Литературные мовы. И она записывала белорусскомовных, для яких это первая мова. А яны из месяца прилетели до нас? Яны... Не, ну зразумела. Верляйте, есть сенс только бабок записывать из разных регионов, неписьменных, обовязково. И чем старейших, тем лепших, с нулевой эдукацией. Вот это информант для нас. С той простой причины, что мы живем у громадстве, у яким... вельми моцно змещается у бок іншей мовы фонетика. Як можна вот такую вот вимову лічить за узор? Нам треба обновлять нашу вимову, а не кодифікувати де-факто російську фонетику. Я не веду, що вони будуть кодифікувати. Ну, Рамзе мета не було кодифікувати, їм мета було писати. Ну, добре, ну трошки господарення Рамзе там ніяк виказувало, що треба кодифікувати слово «надо», то я уже трошки так адрознівається ад рускага мовы. Асцярожны. Вот это вот вот давайте это мы растлумачым широким народным масам. Паспрабуем. Але тут людзі навучыцца не могуць, што я гэта не адзін гук, а два, Ю і А. Ім дзяўбуцца цэлы год на беларускай мове. Фармальна яна мела рацыю, што гэта не то, што руская мова. Ну, можа так, але вы разумееце, ну, трэба нейкія рэчы, так скажам, адрозніваць развагі навуковыя і ну, усведамляць, як гэта можа адгукнуцца для шырэйшай публікі. Ну, яна не дзе шырока гэта нават. Ну, улічваючы так, я разумею. Ну, я вот такі. Ёсць чым заняцца ў беларускай мове, апроч слова «надо». Вот не пачаты край, вот бяры гэту, яры гэты цалік. Всё не руш, што не возьмеш. А людзі 20-й раз пішуць дысертацыі на тыя самыя тэмы. Без усякага толку. Бо ўжо панапісана, ёсць кагось пісаць. Добренько, ну вертаемся. Тому з доменом такая штука. Ми ж його сприймаємо не як англіцизм. Коли ми будемо його сприймати як англіцизм, нам треба домен його, а він не є англіцизмом. І таких випадків тисячі, коли ми тоді Тайтенік. Ну, зрозуміло, що Тайтенік. Ну, а мені нам не варто Тайтенік його все ж таки засвоювати, улічуючи, що це латинізм. Так я і кажу, не треба по два рази засвоюватися одно і те ж слово. Ви боїтеся, що коли ми напишемо домен, нас звинуватять у трошківізації? Ви не потлумачите. По-перше, у гэтым, ну, от, створення сутності більш потрібно, як сказав. Ви розумієте, що слово домен от на гэты момент у білоруській мові не кодифікаване. Невядома, як яго пісаць. Просто невядома. Бо яно не ўнесенае ў адзіны артаграфічны слоўнік. Тады пад знакам пытальнікам пакінуць гэту літару, пакуль яно будзе кадыфікавана. Дык а мы толькі пра гэта і гаворым. Ну, такі, ладно. Пакуль, а яно можа не будзе быць кадыфікаваным ніколі. Яны могуць яго так і не ўключыць. І так яно будзе болтацца. Тысячы слов, якія ну, мы ўжываем. Яно не кодифікавана, яна ўжываецца, яно слова ўжываецца ў практыцы, даменныя імены, імёны і гэтак сама пішацца. Па аналогіі з тым феадальным. Вот нешта я сумняюся, што нехта... Я не кажу, што... Адзін адсотак з тых, хто ведае гэтае слова, ведае яго значэнне як феадальнае ўладанне. Ён можа не ведае, ён можа правяраў проста па слоўніку, можа і не запомніў значэнні першапачаткова. Гэта нам па слоўніку, а па якім слоўніку? Ну хаця бы па такім. Хаця бы па руска-беларускім. Ён не мае сэнсу, гэта не руска-беларускі, яшчэ ніякая расійска-беларуская слоўніка з моманту. Я думаю, калі першага верасня не далі ні адну ніякую кніжыцу, вот зялёную вот. Всё. Так що іншых няма? Как? Нет. У мяне дома ёсць шэрая вялікая кніга. І што? Яна ўжо не па законе. Вот это адзінае па законе. Ну як вы не можаце зразумець такой простую рэч? Яны закон, калі б яны сказалі, што мы выправілі пару словаў там, у слоўні, у парадку выправлення ў слоўніку. Дык такія выправленні былі 50 гадоў рабілася. То якія словы выправілі? Я калі вам возьму два слоўнікі побач пакладу, до розныя выданні аднаго і таго ж слоўніка, адных і тых жа аўтараў. Вы ахнеце, колькі розніцаў. Цудоўна, вы кажаце, што мы тут не знайшлі, значыць, будзем чакаць, пакуль знойдзецца. Мы не чакаць, проста мы можам засвоіцца. Вот я вам знайшоў у тым слоўніку, да, не, праз е, ну. Дык і што? Таварыш не панімае. Гэта... Вы разумееце? Таварыш, я вам скажу. Добра, ты ў тым слоўніку знойдзеш слова Каця. Всё, добра. Слова Каця. Вот у гэтым слоўніку няма ні дамена, ні дамена. Гэта што, слова знікла? Всё? Яно ёсць, але яно не кадыфікаванае. Ну як вы не можаце зразумець? Это вакуум. Рэч такая, пераемнасць вам знаёмая? Ні. Ім не знаёмая, мне знаёмая. Ты зразумей, глядзі, змянілася слова катар стала, так? У тым кацер, напрыклад. І што рабіць тады ты будзеш? Как? Як пісаць? Ці яны забыліся вот сюды? Дамен не змянілася. Ні, пачакай, а яны вот забыліся сюды ўключыць, напрыклад, катар. І што рабіць тады? Кацер пісаць? Так, не, мы не ведаем. Не, наконт дамена, пачакай. Не, стоп. Гэта сапраўды не ведаем, таму што цяпер з ЕЭ ў сувязі з новымі правіламі поўны вэрхал. Бо ў правапісе яны самі заблыталіся, дзе Е пісаць, а дзе Э пісаць, разумееш? І кучу выключэнняў падалі пад гэта. Напрыклад, як трэба пісаць бармен ці бармен, напрыклад? Я вымаўляю бармен. Вот, а яны ў правілах, напрыклад, падалі Е. А і дамен я вымаўляю, як дамен. Не, а яны Е падалі бармен, напрыклад, так, і невядома, як пры гэтым дамен ці дамен. У, там няма ў правапісі. Вы кажаце, я вымаўляю так, значыць, вот, увесь свет не... мусіць не... так пісаць. Гэт а мы не... кажам вам, мы не ведаем. Як вы не разумеце, гэта гэты менавіта пункт яны змянілі, але нідзе нармальна не прапісалі, што і як яны змянілі. Так. Часткова. Пасля якіх зычных, пад націскам, не пад націскам, хоць вот што не падаецца. Ты разумееш цяпер праўду? Яны зрабілі вакуум. Было хоць нейкія былі, хоць нейкая была практыка, замацаваная ў слоўніку. Гэты вакуум быў практычна ўвесь час. Для некаторых словаў так. А для некаторых словаў не было вакууму. Так сказаць, лексікаграфія, калі перапісваць. Не важна, ці імітацыя, ці не імітацыя. Гэта не наша справа, як яна зменіць праз паўгады. Калі ў закону няма, як дзеяць у такіх выпадку, можна дзеяць як заўгодна. Это закон. Вы ніяк не можаце зразумець тое, што яны ўпершыню ужылі такі статус. Я хачу вас спытаць, дамен вымаўляе? Я вымаўляю. Так, дамен. Я вымаўляю дамен. Гэта все, хто карыстаецца Тарашкевіцам. Вот да. Мы кажам пра Тарашкевіцу. Гэта вот малады чалавек сказаў пра Тарашкевіцу. А сярэдніх гадоў чалавек не сказаў пра Тарашкевіцу. Я проста гавару па-беларуску, я вымаўляю дамен. Вот, дарэчы, тая ж самая праблема. Слова вексаль? Яны прапісалі, што такія часткі, глядзі, ваенна-абарончы. Паводле правапіса мусіць пісацца праз лучу. Тут я напісалі. Вы хочаце напісаць дамен, ну, калі ваенная абарона, і ў адпаведнасці з правапісам, якім карыстаюцца, і ў адпаведнасці з законамі, якія там на той дзень будуць працаваць. І слова пра мое будзе напісана, то што яно павінна быць у адпаведнасці з беларускім літаратурным вымаўленнем. І мы будзем усім даказваць, што дамен это не тое, што дамен працуе. Мы прапануем свой варыянт. Калі выйдзе кадыфікаваны дамен, тады будзе дамен. А калі ён не выйдзе, то будзе дамен. Ад нас залежыць, як мы цяпер гэта асвоім. Калі гэтай работы не зрабілі за нас, тыя, хто павінен гэта зрабіць. Гэта праблема. Па вялікім рахунку слова ўжо засвоена даўно. Но хоць і ў іншым значэнні, але засвоім. З моманту 1 верасня 2010 году все асваенні ануліліся. Яно перастала дзеяць. Вы разумееце, з выхадам новага закону. Ранейшы закон касуецца. Калі паводле новага закона будзе кадыфікавана гэтае слово, мы яму прынамсі будзем парадкоўвацца. Так, ці будзем. Добра, да далейшае вырашэнне няхай так будзе. Хто будзе это мы да 15 гадоў таму пра гэта сказалі. Той, хто будзе кіравацца гэтым законам, той і будзе, той не будзе, той і не будзе. Так. Ну, прынамсі будзе недарэчна, калі будзе ставаць два словы для старых феадальных рэчаў і другога. Вы скажыце пра гэта расейцам, у якіх крысталы і хрусталь. Ну, крысталы і хрусталь, то хоць яны гучаць па-рознаму. А это аднолькава гучаць? Дык пра што мы тады дыскутуем? Гэта ўспрымаецца толькі як справа. Не хвалюйцеся, вы не хвалюйцеся, што нас абвінаваціць у тэрашківізацыі. Мы з першага дня нашай працы цвердзілі тое, што... Прынамсі, выразна акрэслілі гэтаму. Да, а ён быў 20 разоў. З іх 10 сёння. Прайшлі далей. Adjust. Я про той самый про домен, ён не засвоены, будзе засвоены. Яны прапішуць. У гэтага грамадная памылка, тое, што яны правялі гэта законам. Нішто не праводзілася законам. Яны гэтаму надалі вышэйшую ступень прававую. У нас праблема ў тым, што нас кажуць адно робіць, другое ў выпадку з літарай Е, не да нас замест Е. Так, там, дзе яно вымаўляецца, там яно і... Давайте кіравацца вот літарою гэтага закону. Вот літара закону. Значыцца вымаўляць. Ну, вот той же бармен, той же сек. Калі у нас вымаўляецца, это трэба і пісаць. А калі ты... А вот мне... Я падышоў з тым пытанням, напрыклад, для тых, хто распрацоўваў правапісы, кажу, а чаму вы бармен напісалі? Усе ж людзі кажуць бармен. А не, а вот мы бармен кажем. И все. И менеджеры не кажут. Разумеешь? Вот мы так кажем, а яны так. Менеджеры. У кого литературное вымовление? Знаете, что не выцеганить у их ниякое, вот яны где расписано литературное вымовление. Где? Нема. Что значит выцеганить? Мы вам говорим. Нема. Нема. У природы нема. Вы кажете, треба выцеганить. Яны про гэта літаратурна. Хто разумнікі такія, што гэта складуць? Пакажыце мне гэта. Гэта дзве цёці. Дзве цёці, якія самі як напісалі, так і напісалі. І яны прыносяць Лукашанцу, Лукашанец падмахнуў. Всё. Яны вельмі нескваліфікаваны. Беларускае літаратурнае вымаўленне пішуць 50 гадоў. Ніхто яго не зрабіў. Як вы не можаце зразумець гэтай простай рэчы? Два чалавекі, яны нават не паказваюць нікому інстытуце сваім. Яны ад усіх гэта засакрэцілі, і гэтыя кніжкі... Я працаваў над размоўнікам, мне сказалі транскрыпцію пісаць. Я шукаў... Давайте я вам скажу, вы мяне цікавіце. Гэтую кніжку склалі два чалавекі, якія ні з кім не раіліся, ні абмяркоўвалі, ні з дактарамі навук, ні з кім, абсалютна. На падставе і пара спрацаваная, лёгкі. І транскрыпцыя. ІПА. Ну, я разумею. Гэта першы выпад, да, хоць нейкай лацінкавай і спрошчанай, хаця... International Phonetic Language. Ну, вы тады ў умоўніку будзеце, калі вы будзеце ведаць, што такое ІПА. Я перапрашаю. Так. Мы ж ведаем, як гэта ўсё адбываецца. Вы пачынаеце спрачацца... Неважна, вот глядзі. Тут ёсць... Вот можаш выкарыстоўваць, дарэчы, я спецыяльна это ўсё... Апрабаваў, вельмі зручна. Я спрасціў нават, ёсць складаны варыянт, ну, навуковы, ёсць для больш шырокага ўжытку. От гэта першы выпадак, калі прыменена менавіта транскрыпцыя, а не транслітарацыя, што да гэта часу было. Да. Я на Хошчэнку буду ў дысертацыі спасылацца, вот на гэты размоўнік. Першае абазначэнне выразнае. Вікіпедыі бачу. Білябіяльнага, а? Не, Вікіпедыя гэта што? Ну, скарачэнне я кажу, IPA я кажу. А, ну ясно. Дальше. Я не пазнала, брат, што ты правіл. Добра. Пайшлі далей. Вы гаворіце пра гэта. Это партызанская работа, вельмі шкодная, паскудная для беларускай мовы. Тое, што яны робяць. Я напісаў аграмарную колькасць тэкстаў, выступіў пра гэта, дзе ўсё пра гэта сказаў. Почитайце гэта, калі у вас будуць нейкія пытанні, я вам асвятлю. Але яны не напісалі, гэтага няма. Всё, як вы вымаўляеце, як я вымаўляю, не мае ніякага ўвогуле значэння. Для іх. Для нас это мае? Мае. Мы можам з вамі гэта абмяркоўваць. Вот цяпер, калі вы хочаце, можам абмяркоўваць домен ці домен. Калі вы цвердзіце, што вы вымаўляеце толькі домен, а я буду цвердзіць, што я вымаўляю домен, мы можам казаць пра два варыянты існавання фанетыкі гэтага слова, а значыцца і магчымай графікі гэтага слова. Ну, яны сітуацыю давялі да таго, што у нас цяпер... Нехай нават варыятыўна гэта будзе дамен-дамен, але па сэнсу гэта не разводзілася для двух розных... Это ад нас абсалютна не залежыць. Мы гэтым пытанням не займаемся. Ніякага права выдаваць пад грыфам Акадэміі навук тлумачальны слоўнік я не маю. Таму это не са мною трэба абмяркоўваць, а з імі. Ваше абмеркаванне з імі скончыцца тым, што яны развядуць рукамі. Вось і ўсё. Яны вам нічога, што б вас задавальняла, не адкажуць. Калі вы сумняцеся ў гэтым, вы можаце задаць ім пытанне, яны не на Марс жывуць па выніках, бачыце. Я таксама так думаю, паводле вынікаў і характару арганізацыі гэтай працы, ясна, што ніякага выразнага адказу, хоць нечым абгрунтаванага, мы не пачуем. Таму няма на чаго на іх зважаць. Яны не прапісалі іншая справа. Мы ад першага моманту дэкларавалі, што мы падпарадкоўваемся, мы аформляем гэта афіцыйным правапісам і падпарадкоўваемся законам, які на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у гэтай галіне дзейныя. Всё. Хто як будзе карыстацца, хто ўжо... А хто, так, хто як палічыць патрэбным, это, мы ж не можам такія рэчы. Мы вызначылі сваю пазіцыю. Які не крывы слоўнік? Які не крывы гэты закон? Колькі мы яго не крытыкуем, але мы яму падпарковуемся ў той частцы, у якой ён пакрывае сабою, так скажам, лексічную прастору. Дзе не пакрывае, выбачайце, пішам так, як лічым патрэбна. Так, добра, паехалі. Джаст. На трэцяй старонцы. Так, у нас есть допасовать, регулировать, наставить. Допасовать. Допасовать. Допасовать, я нагадаю, что у нас это кастомайз. Кастомайз. Так. Чем я нагрозниваются? От кастомайза? Да. Джаст это крышку там значение некое. Туды-сюды. Слово регуляваць у нас ёсць чым-небудзь нейкае. Это сева, так, у нас носьбіт гэтай інфармацыі. Regulate. Ой, такое рэдкае слово. Adjust это так. Regulate я не сустракаў. Не, камп'ютэр. Наўрад ці я не буду regulate. Регуляваць ёсць у нас што? Яшчэ ёсць... Няма. Регуляваць выдатна. А наставіць? Наставіць. А з чым, разумееце, слова наставіць мае агульнамоўнае значэнне, якое са словом adjust з цяжкасцю кореспандуецца, па-першае, па-другое. Любое агульнамоўнае значэнне з такімі высокапрадуктыўнымі каранямі, як ставіць, так, яны заўсёды шматзначныя. Добра, але ў нас ёсць ось... Вот наставіць адразу асоцыяцыя, я перапрашаю, ясна, ага. Што это не лінгвістычнае стаўленне, але это абывательскае стаўленне, якое мы ўсё ж такі, ну, пажадана браць на ўвагу, то настаў, напрыклад, adjust штосьці, так, настаў рогі адразу... Я наставить, мае значение понаставлять. Глядите, тут есть прыгоды. Заполнить простору предметами, якія стоять. Это так само наставить. Каунер наставить, перевести его в вертикальное становище. Ну, для того, что наставить, часто уживается и просто значение ну, настроить. Тому... Наставить его супрац когости. И в этом смысле так само. Я кажу про... Не веду, мы настроить сеттинг с обмерковлю. Налады. Налады, сеттинг. Ну, некоторые в этом сенсе уживаются и наставить так само. А вот цікаво, а як ми це прописали? Тому що, по-моєму, ми призначили усім сезінгсам, опціонсам, що у нас ще було. Сказали, що... Всі ці слова ми звели до одних наладів. Ну, мені тоді не було, я так розумію. Settings і options. У вас не було? Customize ми... 25 років працюємо. Ага. Погляньте приклады. Там есть just date time. И вот регулировать его. Есть. Нет, на конт just date time есть белорусский отповедник на вести час. Наставить час, как раз. Есть. На... Хиба не на вести. На вести что? Час. Наставить час. По-моему, для меня годинник наводит. Конечно, наставляют. Не-не-не, стрелку наставляют. Давайте наставить. По-моему, не, я кажу так, как я кажу, а у словнику может быть совсем иначе. Не кажучи про то, что словник тлумачальный, просто списанный с российского четырехтомового, и с этой причины я навод поспрачался. Тлумачального я не помню какие-то словники. Максима Пашкевич, например. Ну, там же не бои набили. Я разумею, там еще Ушакова уже был. А? Там еще Ушакова уже был. Четырехтомовый, по-моему, это и есть Ушаков. Ушаков не есть. Слушаю вас. Такая идрічная картинка, столько архитектуры в одном месте. Ну просто як Вільня неяка. Ну, гена, постарались. Туризм треба розвивати. То, что все разом. Погляди на словник. Не, словник это Ожегов. Ожегов? Ну я чуть менее четырехтомовый. Тут у предмове написано, что он поводит для четырехтомового. Так, не, ну это так, але есть еще Ожега, Ушаку, там еще кто-то. А якого-то менавіта, там написано якого четырехтомового? Академичные, ну первый том просто там нема. Это старый словник. Где-то поклали его, достали его. Ушаков 40-й год, первый том вышел, по-моему. И наступные выходили после военный час. И они с таким разрывом, мне кажется, выходят. Коли я не блытаю. А где же я его бачу? Ну, я докладно просто. Я помню, что это один выпадок, где я пробил выпадок. Ну, добро. Короче, министерша, жонка министра. Ну, вот как такое можно писать? А Саша? Президент. Жонка китайца Са? Нет. Там просто не по слову. Размолвная есть по знаку? Есть размолвная. Прикладов никаких нема. Индульгенция. Добро, так регулировать... Регулировать добрый джаст, колено ни на что не... Добро, а регулировать дейтайм... Ну вот, видимо, повинен некое быть регулировать, а? Коли мы кажем про date time. Date time. Это не... Date time? А это что такое date time? Дату и час. Не, date это что, где слово? Date slash time. Ну, то, date, дата, time. Так. Дата, час. Так, регулировать time. Дату. Наставлять. Выставлять. Наставлять. СССР. Еще раз. Словник Конституции СССР. Я думаю, что переклали, коли сюда взяли. Але переклад может быть... Ну, який был, так и был, это уже меньшее питание. Не, там есть с Ленина, например, переклады из Ленина. Статут КПСС. Так. А где словники? А основа этого словника... Так а тут не загадывается. Зонна, холодьба, уязвимый. Не, Ушаков есть, Ожегов. слова українська мова, язика польського, язика польського. Ні, ну вони на сюжеті. 17-та мови, словарь сучасного російського літературного. Скільки? 17-та мови. Ага. Білоруська совєтська енциклопедія, словарь російського язика, інші ще 57-го року. Білоруська-русський під редакцією Крапивою. Ну, не, я не просто тут скидали. Де-факто вони переписували дефініції з одного двослівника російського. Не просто брали і переписували. Я там слово в слово совпадає. Там просто береш російський словник, береш білоруський. Халтурщики. Це не те слово. Халтурщики. Це простіше було. І вже за п'ятигодку там треба видати ніж тарика називу. Тут 4 роки. З другого боку, героїчні люди би туди в лазарні були. Так. Так що ми робимо зрегулювати? Наставити? Adjust дату і час так само adjust. Так. От отсюда наставить. З іншого боку, ніхто не каже, що у нас це повинно бути ось так. Ніхто не каже, ми можемо, ну так, ми можемо причепити дату і час до... Дату і час навіть наставляються. Наставляються. А де ще гэты adjust? Вот, наприклад, я з ним сутыкаюся регулярно, коли сканую. У мене пише, що відбувається adjusting lamp. Так. Так вона регулюється? Так. Але brightness, то видатно регулюється. Пристосовується. А? Brightness. Так, регулюється brightness, так. А language settings регулюється? Наставляється. Наставляється. Бо це фіксоване, бачиш, і фіксоване, і не фіксоване значення. Бо дати не фіксоване, не може бути 11 з половою липня, правильно? Ну, just... А там, де brighten, там може бути 11 з половою нічого, відсотків, так? Любое значення. То ну, тут... але, розумієш, той же самий brightness, там не може бути 11 з половою, а тільки від... Наприклад, 0 до 100. Там у нас 100 відсотках яких там чи що. Ну, я думаю, я ну може бути дробним, а де це не. Ну, може бути, може не бути. Просто adjust for best performance. Для найліпшої. Так, виніково, так. Adjust commonly used mobile. Адрегулювати для mobile settings. Just settings. Это ввогуле навіть подобрати навіть тоді. Вот коли для лепшого. Не наставить нормально. Наставить, може. Мені здається, це два слова покриває. Наставить. Все рівно тут ми членів реальність трошки по-розному. То так. Ми не супадемо в будь-якому випадку. Ну, пожадано, каб супало, але коли не супадає, то наставить час. Вельми добре. Давайте поглядим, що тут є ще. Ось у... У Пашкевич допасовує, так, виправляти, регулювати, оцінити, розвичайно, у зуби регулювати, контролювати, ні, виставляти, а чому ми виставляти не глядим? Так, як і... Что-то не будто на ногу зробить с нуля. Just. Что? Это инше сенс выставить. Это, я думаю, с российской наукой там нечто. Я думаю, это размолвы. Что? Выставить слово? Выставить час? Так. Это просто с российской, мне сдается, и все. Пусть так уживается. Выставить – это переместить наперед. Ну, кажется. У певним сенсі это російський установить чи виставить просто, ну, як на таблоні. Так. Але або, ну, наперед або на огульний огляд, що то саме. Наладить, виправить, допасовать, подогнать, регулювати, удокладнить. Ні, удокладнить це зовсім інший сенс. Регулювати, просто удокладнить. Ну, это одно, трошки покрывается там, есть подкрутить. Ну, а у нас, ось, саправды, регулировать, наставить. А да одного наставить мы неизведимо? Наставить, ну, оно не так, и оно настолько, наставить, это, яркость, так? Так. Вот где вы нашли сенс миновито наладить? А, что? Просто, как бы, я не бачу нашего сенсу. Наставить час? Не час, любое что-нибудь. Ух, что-нибудь, что мы, нема тут. Вот, я об этом, как бы, и понял. Нема, а умови есть, а они не уличили. Ну, они просто взяли российское наставить и переписали. Наставить уживается. Ну, наставить это больше на да, то же самое, что и наладить. Ну, так. А тут adjust это то же самое. Не-не-не, почекайте, наладить и наставить. Не-не-не. Ну, почекайте. Наладить, это першесное для меня наладить, это каб яно працавало. А наставить – это выбрать значение. Навод, коли мы не наставим, оно уже что-то нам даст. А коли оно не наладженное, оно может нам в вогуле ничего не дать. Бо ладу нема, и оно не начинает працевать, не начинает функционовать. А тут функционует хоть неяк. И некий выник даст. Иншее питание тебе это задоволит нас выник. Тому наладить и наставить – это велизная розница. Ясно, что наладить можно и покрывая значение наставить в определенном сенсе. Бо есть слово налады, и наладить у другим значении, и оно может быть тем же, что и наставить, подладить, подстроить, так? То, что по-российски построить, вот это подладить, каб оно давало лепшие выники. У нас задача экстраполивать, наставить, нарегулировать, так? Ну, тим машина. Натягнуть. Натягнуть, наставить, нарегулировать. Ну, как бы это было одно слово, зачем я буду помогать? А какое слово? Я лечу, что слово регулировать настолько юн. Это налада это название. Юн? А, сетап, да, нет. А, тюн? А тюн у нас было? Тюн это так само, это близкое значение. Ну, продам все инструменты налаживают. Ну, в сенсе? Ну, тюнап это же так само и мое относительно до музычных инструментов. Ой, да, ну это заход на тюн, это так, это ну, в вогуле связано с этим. Налаживают. Але далее оно ж поширилось, и есть тюнинг какие-нибудь, так? Так, так. И тюнинг там в вогуле у автомобилизме використовывается, как удосконаление ти, модификация, я бы вот так сказал. Она может там быть и техничной модификацией, какой заугодно, это вонковая модификация. Тюнинг, когда ты поднял, зарабил крыло, ты зарабил себе тюнинг. Хоть, ну, те, я не веду, перафарбовал з фарбы, з афарбавання вытворцы на свое, ты уже, это элемент тюнингу, при тем, что от этого якости автомобиля ніяким чином не изменились. Ну, хіба зауважность на дорозе, але это уже не якость техничная, а якость глядящей безпеки. Это так само тюнинг. Тому, коли это ж просто бесконцое слово. Это хочет тюн, это модификовать. У тем, как я вот теперь подумал. Але, максимум, вы покажете мне компьютерное значение, я скажу, вядома, это не модификовать. Это подлаживать. Не было. Не было. Наставляется абсолютное, ну некие не абсолютное значение, а это setup settings, adjust settings. Наставляется это покроковое значение. Так. Ну в случае написано adjust commonly used mobility. Наладить. Ну. Я не пропоную наладить, я просто как бы мели новое. Трактовать. Ну это какая-то неправильность некая, и оно вот есть. А тут нема никакой неправильности. Коррекция предугледжвая неправильное на правильное. А у нас нема никакой неправильности, и оно в одном выпадку это будет там 50% светлости будет чудовно, а в другом выпадку 60 будзе для іншай задачы. Што калі не наладжанае так як нам трэба, яно не працуе. Так? Так. Адно са значэннем. Так. Ну, а напрыклад, просто бываюць наладжваюць розныя прылады на розныя, ну, напрыклад, там трактар, у яго ёсць спераду якая-нибудь штука, ззаду, ага. Вот, его налаживают, как он працавал, то передний, то задний. Он працует, але выконывает разные функции. Ну, это трошки не подлазить. Так, чем нам... Подлазить, под... Вы, давайте просто, каждый свое нечто пропоновое, а разбавляем, не окреслившись, что мы конкретно обмерковываем. Ваша позиция какая? Моя позиция, я не помню, ці вы выкарыстали мы слово наладить на что-нибудь. Может, чем и не, але у нас есть налады. Так. Мы не мусим их выкарыстовывать. Коли у нас есть судовное иншее слово, мы можем обвестись, уличиваючи, что слово adjust не однокоранёвое, с наладами. Нам нема сэнсу іх ставіць разам, яны не аднакарэнныя, іх звязваць у словаўтваральным сэнсе. У нас такой задачы няма. Добра, у нас і яны ўжываюцца вельмі часта побач. І такім чынам у нас будуць проста таўталагічныя. Калі мы будзем наладжваць налады, у нас будзе таўталогія, якой няма па-ангельску. Таксама не вельмі добра. Ясна. Ёсць яшчэ слова сетап, якое таксама ўжываецца да сеттингу, то можна сетап сеттингс. Вот. Ага. Ну, сетап, правда, з ім... Ну, сеттинг... Просто сетап, хадзе, не? Просто сетап, і оно і пакрывае, это і ёсць вот гэтае сет. Вось, это што? Ну, пішуць так, сетап сеттингс. Ну, сетап, як дзе слово? То як загаднула дзе слово, так? Ну, не як загадна, ну, можа. Ну, звычайна пазбягаюць. Ну, па-ангельску не зразумела, ці то загадна, ці то як інфінітыў. Не, інфінітыў тады чу. Пішацца. Іншая рэч, што... А, ну да, тады не інфінітыў. Якраз оно ўспрымаецца найперш як загадны лад, хоць, улічваючы, што фармальных прыкметаў загадны лад не мае, апроч як пазіцыя, першая пазіцыя ў сказе, ён можа ўспрымацца ўвогуле як назоўнік. И это особливость ангельской мовы, она приближается там с китайской, тем, что они передают концепт, не показывающих, какая это частина мовы одно и то же слово, может выступать для нас в разных частинах мовы, а тому абсолютно иметь разные показники. У нас не может абстрактно быть слово, просто какое обозначает и назовник, и приметник, і дзеяслов. А ў іх ёсць такія словы. І ў гэтым сэнсе, вядома, ну, асаблівасць накладае пэўны. І мы павінны ўжо самі вызначыцца, мы самі вызначаем, якая гэта функція ў сказе, якую функцію ў сказе гэтае слово выконвае. Бліжэй цяпер да гэтага ўсяго. Вы лічыце, ці не магло быць наладзіць лямпу, напрыклад, adjust lamp. Наладзіць лямпу. Ну, напрыклад. А не адрэгуляваць, а не наставіць лямпу. Ну, вядома, што па-беларуску, што лепш. Ну, я нават не ведаю, як сказаць. Зараз мяне так заблыталі. Ну, не меў за мэту. Ну, это не спрятна, але... Як то сказаць? Ну, всё-таки святло, лямпу всё-таки рэгулююць. Правильно? Ну, хочай так. А калі надо кампутара падключыць? Або наставіць, это хочай... Што падрабіць? Ну, будуць хутка лямпачкі, вот іх трэба будзе тады наставляць, разумееш? Просто наставіць лямпу, это хутчэй... Сетап, так сказаць. Хутчэй яе скіраваць. Ну, так, рэгуляцыя. Я думаю, што ў будучыні будуць лямпачкі, якія можна будзе... Ужо можна рэгуляваць, а магчыма ў іх будуць нейкія магчымасці. Напрыклад, розным колерам свяціць. Ось. Не толькі яркасць, але і... Напрыклад, наставіць лямпачка, рэгуляваць... Яркасць. Дык я же зараз такія, а яны з регулятором. Я не про то, вот, бач, я табе сказав сказ, уже ўнутры лямпачкі можна... Ужо яны сутыкаюцца. Наставленне больш можа шырокае. Наставіць, а наставіць лямпачак. Лямпачкі не адна, а шмат гэтых лямпачак. На столе. на столе. Наставить? Занадто широкая. Занадто широкая. Занадто широкая. Вот там 5 значений, эти 6, и они еще всего не покрывают. То, что там перелічено. А регулировать, ну я думаю, что это одно значение. Тому все ж таки, а наладить, слово дальше наставить лямпочку. Наставить лямпочку. Вот это джаз отрегулюється лямпу. Її скерувати у певному керунку. Наставить настав на мене. Вось. Тому вот регулювати вельми добре слово, нічим не зайняте. Воно настільки універсальне. І відомо, отрегулювати дату ми так не говоримо. Бо дата это покрокова. А регулювати предугледжує, ну, на мою думку. Это не покроковое значение, а значение... Компьютерные значения все покроковые. Там не ну, али любой ширине. Там больше-меньше такая OCD, так сказать, изменение. Подобное на аналоговое, да? Ну, не так, на некой шкале прямо. Так? Да, до речи, adjust, это, ну, как бы, ось, одно значение, это именно adjust setting, то бок не нечто такое абстрактное. Некие там тушечки поставить и выбрать нечто. Вот. И как бы другие моменты використания, это именно коли регулятор. Ну, то есть я птушечки не перешкаджаю тому, как называется это регулировать. Или птушечки, так, понимаешь, колыть. У нас не будет такого, что мы... Добро, то бок, да, наставить просто, мы это не заведем, правильно? Не заведем. Да. Добро. То у нас не будет такого, что это будет там на шталке вольномолна, и у нас и сетап, и джаз это будет наставить. Те же самые сеттинги. Ну и может это и не тренно, как бы. То бок нам треба просто сказать, что вот это наставляется, а вот это регулируется. Не так. То бок штучное разведение, да? Потому что фактично. Слово ну, в этом контексте я не знаю. Насколько это вовле термин, как давать слово одно, так я про то и кажу, вот. Что mm-hmm. на выбор давать. Ну это так, это не слово, это не термин, это не термин. Я про то и кажу. Терминует. Все равно придется вырашать у каждой конкретной ситуации. Добрый, мы даем просто, что Махчима нам треба пройти типа выпадка. Терминологичный словник не предупреждает некий список. Ну да. Так, так, так, так. Выбрать нечастотные, и на вот все, потому что их в принципе не так шмат. Так вот приклады есть некие. Ну давайте. Just daytime, just brightness. Наставить дату, час. Так. Регулировать. Отрегулировать. Регулировать незаконченное тривание, законченное отрегулировать. Ну, мы же прописываем так, все так. У двух триваниях. Мовные налады, это у нас будет, наставляем. Так? Наставить мовные налады, там, где выбираем со спису, так. Там мы наставляем. И вот тут... Можем вот этот подел. Там, где шкала, мы регулируем. А там, где выбираем со спису, там наставляем. Может быть. Ну да, тут так само в певном сенсе мы выбираем со спису. Да. Не может быть 30 другого 13-го месяца. Так, не может быть. Значит, у нас есть... Just settings. Там не просто ось некий спис, там те что, там может быть в середине этих наладов и спис, и шкала некая, и еще нечто. Это больше такое... Тут когда language? Так, я прозвал наступное. Угу, да, вот. Самый добрый. Я перепрошаю, это скакавую, так? Ну, отрамливающим. Я смачиваю, это самый смачный вариант. Так. Так. Чтобы добиться, как бы это был не ее, но и она. хто? Слодич? Пардон. Оцениться. Ну я не чомусь це одразу полічив, що це Слодич. Ну йон же ж, як це жито, йон Слодич. І всі допишуть, що це. Асоціювали слово зрозуміло, а тут Слодич. Новий, випустили новий Слодич. Го-го, ну. Я не знаю, мужчинські вони там уже навіть. Ну, Гоголя – це полянізм. Я, вибачайте, я за слово Слодич, але я, коли вже глядзець, і у Ластовська, здається, немає Ластовська, Солодь, ці у Станкевича. У нас просто солодка, казарь, і все. Грамоту поширають. Слодич. Смакується. Новий слодич. Сласонійки я бачу слово. Як? Сласонійки. Сласонійки. Ну, це слодич плюс ласун. Ну, це ласунки такі, сласонійки. А для що це таке? Це хто видав? Це далеко. Сласонійки. Сласонійки. У значенні нешта ласунки, нешта смачненьке. Але файна спула. Таке дитяче. Так, а це не моє, видать, що? Ну, це я вже почав. Вибачайте, так. Ну, я не хавав, якби, що мене це... Далі, commonly used mobility settings. Ага. Ну, just settings. Угу. Все, а у тебя мобилити не что, нигде не подыди, не то и другое, там, что? Ну, это нет. Просто... Ну, зараз крутимся по сути. Вымовляется мобилити, мобилити. Я всюди писал вымовлять, и особливых перечень не было ни до шоу. Наставить, так? Регулявать. Регулявать? А чому ви здражили слово регулювати тепер? Я не здражую. Регулювати налади лучше дивно. Ну, а я призвичаюся, мені не дивно. Я не чую, що хочу призвичатися. І ленгвіч там. Ні-ні-ні, ну почекайте. Налади хоче регулювати налади. Можна усталювати, можна задати. Ну, це коли нове, а тут же ми існує вже. Я б сказав наставити. Ні-ні. Наставити налади. Адрегулювати щось, а налади наставляються. Адрегулюй лямпу, адрегулюй, що там ще може бути? Процесор, скажімо так, я не веду, як його регулюється. Вот. Адрегулюй там ще нікую приладу. А налади, це ж вже абстракція, це не нікий об'єкт. Це не нікая частка, це не нікий механізм. А це нікія значенні. Ну, що ці на шкалі, а не ці не фіксовані, це інше питання. Але налада це абстракція. А прилада це приладу можна адрегулювати, а наладу, видать, виставити. Ну, може. Ну, наставити. Чому мені навести не сподобалося? Навести? Ну. А як це навести? А що навести? А, ну от, от відомо, це не може бути основною причиною, бо такі слова вельми шматзначні. Але навести годинник, що там наводиться? Там стрілка наводиться на лічбове значення, так? Сумещається, ну, з нейкою рискою, і таким чином яна наводиться. Ми ведем до нейкого пункту. Ну, регулювати. Гаразд, я пропоную то, що сказати. Хай ну, коли тез два задовольняє, я думаю, давайте не будемо просто альтернативу. Не прогульномовне. Буду за тебе глутамін. Ось. Дев'яте значення. Зробіть інструмент пригодним для користання. Навести бритву. Поставити стрілки годинникового механізму на певний час. Нестерович. Повісив трубку, навів будильник на 7 годин раніці і кинувся у постель. Кузьмачок. Про бритву там вічно? Про бритву цікаво. Надати музичному інструменту потрібний лад. Старац лірнік на призбі сидів під окном мужика білоруса, навів струни і пісню запів про минулі часи примусу. Ну, навів струни. Хто автор? Чарот. Чарот. Ну, вони так само не опущу годуване, одразу скажу. Чарот, након Чарота, ягони племінник живе у Берості. У них був з'їзд БНФ, ну і розбирали там делегатів по хатах з інших городів. От, і він у нас ночував, цікаво порозказував про Чарота. Так, вельми захопляльна історія, признаюся. Його мамка Габрейка у Чарота, тому він такий чернявий. І тата, вони моцно закохалися, і тата там домагався, і вона хотіла, батьки вельми не хотіли його не єйне, і він у виніку її викрав. Ось, от так от. Джигіт, от такі були. Ні, ну викрадання, це я без джигітів, якби, це, оказується, нормальне першісне дочинення. Просто про допоможі кабу, звичайно, і колеса. Я думаю, отбывалось без джигитов. Автомобили ж уже тогда уже основали. Я думаю, за него дозволить купить автомобили. Только на их еще не тягник купить. Мне кажется, это местечко Узда. Там отбывались это все подея. Я допускаю в Узде. Автомобіля ще не було. Машину він би орендував для такої справи. Хоч ведається, це провалити усю справу. Чому викрили? Чому викрили? Чому викрили з'їзд? Ну, ведається, Колос вже трапив, був на з'їзді наставницьким, з'їзд гэта арештували. Чому арештували наставницький з'їзд? А про Колоса, ну, там був такий наставник, Янка Маури, он, Іван, як його на прозвище, не пам'ятаю. Федоров, здається. І це наставник наш, Янка Маури, наш будучий письменник, не знайшов нічого лепшого, як їхати на нелегальний з'їзд ровером. Проз усі вёски. Там ще 10 годов після гэта на вёсцы говорили, як чалавек на колясе ехал. Это такое было дело. Там передавали з вусным усны. Ясно, что лепшага транспорту для конспирации просто не придумать на той час. Вось. Ясно, что все ведали, что некий чорт на колясе ехал. Ясно, что яны не поспели там это... Варежки розявиться, їх одразу поліція схопила. Проверишку до нашим ехал. Ехали, якщо черзі на ровера. Тоді слова ровера не було. Вот. Ехав чоловік на колесі. Не так це розказували. Що ж, свет тих і дров? Так, нормально, що. Ну, я думаю, що другі руки розказували, другі вусни. Вот, про это нигде нема. Я думаю, вот это добрая была бы нагода. Вот жандар... Вырос таки человек. А вы больше уже ровно так, как показывают с передником. Здорово! Тому на колесе кажутся, они не разглядели другого. Ясно. Может, такие был, я не веду. Я первые такие другие были. Ну, так, первые такие цельно вырос, как человек. Это вот, может, нет, ну что ты не должен. 20-го года, там уже нормально. Так, прозвук, так. А где нормально? Ты же видишь, как до нас про 20 годов доходит нечто нормальное. Так и там уже ровно нас такие из Европы сплавили по экспорте. Ну, в любом выпадку. Больше чего... Даже Германия. Вы же считали это, жандары доведались, вот яны высочили. Боже ты мой, что там сочить, когда человек на поветренном шаре там спустился. Ну, а потом бы казали, ой, як то ими доведались? Шо за диво? Мой агент там был, это задумано было. А, ну, таким чином я... Провел. Так, добре, так что... Я того, что в уголе ездить. Сказал, делюсь. Так что мы пишем на... Два слова. два слова, і неяк пазначаем, як іх зводзіць? Ну, я так разумею, в артыкуле будзе пералічаны спіс, напрыклад. Мы просто то, пра што мы мінулы раз казалі, што... Ну, это самый эффективный способ, просто у с получальностью лечить. Добра. Все. А сеттингсы мы наставляем? Я бы сказал. Наставить на лады. Ну, там, вядома, можно, вот, ну, Виталь пропоновывая, так само целый шерок, там, выбрать на лады, например. Ну, выбрать? Ну, не, я у додаток до ваших... до ваших пропоновок. Может быть такое, выбрать на лады? Ну, не, это вельми вузкі сэнс. Не вельми вузка. Наставить на лады. Так. Добра? Добра. Глядзіце. Навесці на ладу, ты не казал. Ну, можна. Навесці на лады. Калі пагадзіцца. Наставить лепшае. Ну, калі пагадзіцца, што ну, навесці. Наставить, напрыклад, мне больше стаюць. Вось, я взял, наставил чаго-небудзь. А навесці, гэта якраз усе дрэгуляваць. Оп, оп, дрэгуляць, ты па наставіць. Правильно. Кірунок. Але там быць не регулятор ніякія. Так я кажу навесці. Просто выбор са спісу. Ну. А што наставіць там, як тлумачылася? Паблымі на гэтае спалучэнне. Ну там можна падабраць больш. Наставіць грэцца, наставіць, падняць, зрабіць стаячы, накіраваць на каго што-небудзь, позір. Выставіць наперад, накіраваць на каго што-небудзь. Выставіць наперад. Поставить зрабіць, на наставіць, зрабіць бачным. Поставіць, на важна поставіць ну, значная колькасць. Казав, ну, это першае там было, так. Ну, у мене такі асацыяцыі. Я не кажу, што я тлумачальны слоўнік. Я так бачу. Ну, тут няма значэння менавіта, як бы наладзіць. Вот. А ў навесці ёсць, хоць і восьмы. Окуляры наставить, это не под не отремонтовать. Это подмануть. А подмануть. Как втирать? Втирать, ну. А чему нравится втирать? Что и наставить. Куда втирать? В очи? Втирать очки на темалёзе совсем иншее. Там очки у картах. Я обозначала, вы когда стоили фарбу шулили. І там ціраць, і калі яны хацелі паказаць іншае значэнне, яны церлі карту і выціралі адно значэнне на карысць другога. Ну, я ўжо там не ведаю, калі это туз, то там всяго тры, то працы менш десятку цяжэй. Там ці караля, ці, там я не ведаю, валета, так, на караля это цяжэй. Але... Это отсюль. Тому это очки у значении нашего вочки. Вочки на картах. Это значение. Это втирать очки. Ну, очки у значения окуляры, это так само от слова вочи. Ну, разумело, я цікаво. Это помечально от слова вочи. Это глазки. Вот очки. Он надел очки. И он надел глазки. Другие. Могло бы так быть. А так не сталось. Так, другие. Другую пару. То навесці, не ведаю, у мяне вот навесці это кагосьці на кагосьці. Навялі там, я не ведаю, бандыты, бандытаў хтосьці там, суседка навяла бандытаў на свою, на іншую там бабку, каб яны я там это, аблаташылі. Ну, я думаю, што сэнс не першасны. Ён пад восьмым нумарам стаіць. И я думаю, что это такое с российской рэчаіснасці. Наколькі оно может быть для белорусской? Навел. Можно и отрегулировать в агульном сэнсе. Навод, калі птушки, то это ж не до конкретной птушки, а до все и, так сказать, до всего набору на лад. Ну, я, ну, не зусім падыдзе, пазіцыйна гучыць, гучаць. Адрэгуляваць налады. Налады адрэгуляваць не, толькі прылады можна адрэгуляваць. Налады – это абстракція, наставіць. Я галасаваў бы за наставіць налады. А якія яшчэ словы наставіць у нас былі, з якімі яшчэ словамі? Каб так, ну, наставіць. З якімі мы ўжывалі, каб праверыць адрэгуляваць. Ну вот, ви казали, наставить там на лады. Адрегулювати там. Наставить час. Так, адрегулювати час. Навести на лады. Ні, так это. А. Адрегулювати. Ну, навести тут можу кришку. Які аналогія з увести, але. Ну, от як увести, тільки навести. Разумеется. Ну, увести это навести. Новое зарабить, навести, а навести это, у украинцев есть подладить. Просто проблема будет с этим навести, что одразу будильник будет перед бачином. Бо это, видать, русское взято целом, угу. И только в этом значении. И будет одразу будильник перед бачином, навести там. А вот откуда навести бритву, цікаво, вот это. Править бритву. Да. Вот я веду. Править. Не, ну править, а это можно навести, это что-то иншее трошки. Так само взять там трохи острейшим забить. По-русски это править. Ну, может, там их синоним. Это же тем, что слово то зникло у таким значении. Уже никто не користается. Слово усталевать у нас нет. Это небезпечной бритвою уже люди не користаются, и тому я бы за это какие две слова уживались неведомо. Адрегулировать, в принципе, адрегулировать. Ну и что, адрегулировать на, мовные налады? В принципе, можно допустить. Наставить мовные налады? Нет, так я же не супрать, а я адрегулировать... Я б покинул два... Вот калибровать одна штучка была налада. Добрый, люди, давайте все, давайте спынемся. Два слова, и хай перекладчик выбирает. Может, мы проголосуем тогда? Мы даем махчимость регулировать выбирать и то и выбирать. Уже перекладчик... Мы не будем позначать, что у таких выпадках так, таких так. Нет? Просто Сева пропановы, и я тут згаджаюся, как раз мы можем найбольш частотная сполучальность пропоновать, продемонстрировать. Вы разумеете, что вот то, что мы напишем у справоздачи, вот то и оно и будет. В смысле, мы не будем, это никто не будет прослушивать вот, нашу запись, никто не будет писать паперу, нечто еще ну, там, нам треба зараз ось сформулювати. Зараз вибрати спіс і написати його? Ні, ну я не... Ну, давайте буде спіс, ну, а де ми будемо його розглядати? Хоча б некі основні. Ну, ось у нас... Виставити мовні налади. Добре. У мене... Наставити там, не виставити, так? Наставити. Наставити мовні налади. Наставити налади. Налади наставляються. І час, да? А то, що є на ладі. А коли комп'ютер? А лямпа гэта... Комп'ютер регулюється? А комп'ютер йому adjust ми не робимо. Може ми там adjust щось робимо? Adjust for best performance. А, тут ми адрегулювати... Зрозуміло, що? І тут може бути наставити і адрегулювати. Бо у нас нема тут об'єкту. Так. Ці гэта прилада, это фізичная штось, ці гэта абстракція. А калі у нас шмат регулятора, ось комп'ютер, ну што з ним можна зрабіць? Адрегуляваць. Можам адрегуляваць, як любую іншую приладу. А можам і наставіць. А можам і наставіць, калі мы маем на увазі не жалеза, там нішто. Мы наставляем, там ўжо ёсць праграмы і маецца на увазі толькі вызначыць. Наставіць час, наставіць мову, наставіць вот такія вось. Калі ёсць зрабіць налады. Майстер, напрыклад, так. Я думаю, гэта лепш наставіць. Тады. Ці ён ты просто так кнопачкі націскаеш, далей, далей, далей. А адрегуляваць гэта, калі ён несправны, ці калі мы лезем у жалеза, ці там у праграмаванні, якое блізкае да жалеза. Мы там, напрыклад, выставляем, регулюем ту же самую частоту працэсара, да? Мы гэта регулюем. Пачакайце, людзі. А калі мы adjust for best performance, просто налады некие, то мы их наставляем. Глядите, например, у нас есть майстер наладок, так? И да поможет его мы наставляем. А там внутри, например, тут вольюм есть, так? Его мы регулируем, бо там ползунок есть. Так. Вот давайте так, а друзья. Так, ну, так. Такая пропановая была, так. Ну що там? Але прикладно там, де можна усилювання. Регулятор один, і він регулює, наприклад, спіс, мов, ну, вибрати мову, да? Так. То гэта так само наставіць. Ну, то бок наставіць гэта не толькі агульна. Ну, мову ты адрэгуляваць неяк цяжка, яна мова. Так. Наставіць яе можна. Не расцягваецца так вот. Это будзе мы так. Это як бы яе змадуляваць, я не ведаю, змадэляваць, стварыць яшчэ адну мову. Вот это адрэгуляваць мову. Мадыфікаваць яе. А калі мы гатовыя наставляць тады. Добра. Так, добре. Давайте тоді, так, сеттингси ми наставляємо, перформанс, ну, это, тут немає об'єкту. Нема, ми не ясно, що. Я так, немає об'єкту, слушно. Это, так, давайте, може, зараз виберемо слова, які у нас, ну, я можу знайти зараз. І пройдемо, ну, як поповнимо спіс зараз. Ну, коли це буде будка, то так. В принципі, ось на кунт того, у нас зараз уже кольки ми пройшли слово, ну, хай 150, наприклад, да? Да, їх же так само треба буде складати спіс з використанням. Це такий вельми процес довгий. Ну, не, ну, пожадано гэта зарабіць, вядома, але калі... Это ж залежыць ад таку... Мы можам канчатковы прадукт, так скажам, порцыямі рэпрэзентаваць. Мы можам спачатку проста падаць гэты спіс і ўсё, а паўнавартасны слоўнік рыхтаваць далей па меры магчымасці. Для Adjust мы вось нешта большае за гэты прыклады мы зараз можам зрабіць? Я не бачу як. Сэнсі, ты маеш на вазі знайсці прыклады ўжывання? Так, і больш нікі. Ну, зорганізаваць што яшчэ. Ну, працягу там 5 хвілін. Прадагаваць, змяніць гэта самае такі. Ні, там дзе adjust маецца. А, прыклад называецца. Так. А. Я не думаю, что нам варто гэтым, калі это займае час, так. Нам не трэба гэтым займацца. Так, так. Бо это так, так з любым дзеясловам і ледзь не з любым назоўнікам. І там мы будзем падбіраць нейкія прыметнікі ў якасці. Ну, каб даць шырэйшую карціну. Бо такіх выпадкаў, дзе ў нас ёсць неакрэсленасць поўна, і нават там, дзе ёсць акрэсленасць, там толькі адзін адпаведнік, усё роўна вельмі пажадана падаваць словазлучэнні. Это нормально для терминологичного словника. Adjust speeds, там, adjust fun speeds, ну, adjust speeds. Ну, куркости. Так само питання. Тому что хуткасть, и она может просто, мы можем сказать, то есть 5000, да, это регулировать. А коли у семьи, например, там меньше за 30 градусов, там 2000 оборотов, потом до 50 там. То бок это набор. Пусть так иди, а после 50 там 5000. Набор значений, так? То бок, там нечто более складанное за шкалу. Але мы их оставляется. Мы их все можем отрегулировать. Там агулом мы их можем отрегулировать, нет? А там еще и правила вызгаты. И говорит, так само fun speed. Да? Just fun speed, ось там, это все, ось это и выставление, и конкретное значение, и правила, по яких они меняются. Ну, настав худкость. А что за проблема, Калин? Настав худкость. Просто это не шкала, ось такая, просто там, ось сколько, да, повинно быть. Там больше складанные правила. Это как на лады. Ну, наставить на лады, настав худкость. Наставить худкость. Так я не бачу тут проблемы ніякай. Тим больше, коли там есть момент и регулирование, и налаживание, и наставление, ну, ты можно так любое слово. Покажу. Просто у... Как ты, кто уводит эти термины в ангельской мове, столько разважали над тем, что они пропоновывают. Я думаю, что терминология ангельская была незравненно больше, как то сказать, логичная, так, системная некая. Добре, то я пропоную ось то, что мы тут эти приклады разглядели, про их там написать. Спадается, я перепрошаю, потом забудусь, экспресса питания. Кто такой Борис? Бариста на каву подає? Ось, зрозуміло. Я показав словом... Бариста? Ага, ну от, ще добре. І він подає чи робить? Робить, здається. То ти ведеш таке слово? Ну, я ні. У рекламі бачу. Видатно. Я рекламу не лежу бачити. Так. Добре, все, ви задоволили моє. Ви не ведаєте такого слова? Ні Борис, ні Бариста? Я не гляджу телевізор. Так, значить, скільки тут 4? 25% питання ведали в русські бариди. Ні, ну полову все ж таки здогадувалося. Так, 50 так от. Неупевнене 50. Почне далі. Він робиться? Він, так, це кавовар. Або ж. А чому Борис? Бар, за баром стоїть, бар. А бармен продає алкоголь, а Борис... А я це ведаю тому, що... А барен сидить каву. За столиком. Это у рекламе. А бармен, так. Було видовочно там. Это бар ин. А калі гарбат робить з тобі? Ён гарбатист. Чайханіст. Чайханіст. Чефіриз. Так, добре. Я це розумію, ми розібрали. Так. У нас є ось цілий спіс, які бувають комп'ютери, як вони називаються, так? Машин, лаптоп, тейбл, PC і так далі. Що ми з цим всім будемо робити? З комп'ютером ми визначилися. У нас комп'ютер це комп'ютер, ці правопис. Ось це якраз регулюється правописом. У нас приписано зараз комп'ютер. Так, от у цій книзі і таке слово є. Яно є і у законі. А дві криниці. Словник і закон. Менавіто тому не був прописаний комп'ютер, так розумію, не? Що-що? Не взятий комп'ютер, менавіто з причини правопису. Так. Так. Слово комп'ютер. Коли нехто зважає на гэты правапіс на угол, то комп'ютер. А коли користається нечим больш повторно, то комп'ютер. Ну, ми обираем термін, а не право. Ну, ми обрали вже. Тут якби немає чого обмерковувати. Питання з синонімом, ну, якби. Це якби в образ, да? Ну, машин. Ну, машин так. І тут ніяких проблем замінити комп'ютером нема. Але що ми робимо з тими ж самими лаптопами? Ні, слово машина, коли написано машина. Коли написано по-ангельську машина, хай вона буде машина. Це не наша задача додумляти, що у комп'ютері називається машина. Це то увесь, це так, як ти мені поставив virtual machine. Ось. Боєва машина. Так. І от гэта бойовая машина називається, хай вона так називається, вона називається по-ангельську машина. У нас є слово машина, і ми можемо його використовувати. Добре, а яно, окрім сенсу комп'ютера, де-небудь, ну... Ви справді віртуальна машина. Називається машина для того, щоб розвести з комп'ютером. Спадар булочек, дистанційно, чарівник просто. Дистанційно мені там поставив віртуальну машину для того, каб мой сканер, який зроблений під 32-бітною програми, драйвер 32-бітний, каб ён у осяроддзі XP він працює видатно, а у Windows 7 він не працює. Таким чином створена віртуальна машина і все, я тепер можу цим користатися. Я так розумію, що ще що таке упарте 32-бітне, так само можна про цю машину пускати. Я просто не помню, що є ще такі сервіси, вся віртуальна машина, це виліс. От я з цим сутикався, і Олець мені каже, я тебе поставлю машину, віртуальну машину. І я зрозумів сенс, чому вирішили для віртуальної вживати слово машина, для того, щоб навіть для слова віртуальне тоді можна не використовувати, його опускати, маючи на увазі, для того, щоб супроставити комп'ютер машині. Це вельми зручна штука, на що ми будемо від цього відмовлятися і будемо прописувати машина як комп'ютер. Это, ми вовремі прописувати це слово. Так. Ну, я їм користаюся, для мене, як для користальника, я оно... Машина, практично, це є... Такое имя, властное, ну его можно, конечно, перекласть тем же самым интернационализмом. ад гэтага сутнасці не мяняецца. Кажу пра тое, што называць у выпадках, калі маецца на ўвазе фізічны камп'ютар, машына, гэта у некаторых тэкстах таксама падаецца. Хай ён там так і называецца. Того, просто синонімы, каб не пісаць у кожным сказе камп'ютар. Хай так будзе. Ладно, это больш звышна, у нас машына за аўтамабілем. Ну неправда, у нас сідай за другую машыну, у любым белтэлекамовскім інтэрнэт-цэнтры яны кажуць. Спадарства. Машына у значэнні аўтамабіля. Гэта выключна расійская моўная прастора. Як за яе выходзіш, ніякай больш машына, гэта прылада. У першасным значэнні, якое яно мела у... Сіноні можна дадаць прыладу. Сінітрамі. Ведаеце, прылада у нас запоўнена, забітае слова на... Девайс. У нас ж тэрміналогія, у нас не... На прыладу. Так. У нас тэрміналагічны слоўнік, і машына павінна перакладацца тупо машынаю. І ўсё. Ну, в сэнсе машин. Условнику. А перекладник, конечно, там. Это ягоная справа, а наша справа робить терминологию. А что мы будем робить с усилякими лэптоп? Выдатное питание. И, как бы, еще тыми 20 вариантами, которые зараз возникают. Нетбук. Да речі, ведаєте розділення поміж лептопом і ноутбуком? А у ультрабук ще нешта. У ультрабук ще є. У цалях нешта, у визначенні. Насамрэч, лептоп – це просто, ну, просто аналіг звичайного комп'ютера, але переносний. Так. А ноутбук – це тонкий лептоп. І з зменшеними параметрами. Так, є. Для мобильности. Он больше мобильный. Еще больше маленький, а ультрабук – это ноутбук, который с великими там. Нет. Ультрабук – это что? Что? Ультрабук – это просто маркетинговая назва, как вот такие вот мощные, там, вот такие, ну, в смысле, с великими машинами ноутбук. Ноутбук с ультрамахчинами. Так. Вот ультрабук. То есть они – это что? Так, как есть EasyBook. Ну, это назва уже EasyBook. Так, это назва, але ён паводле гэтага ж пабудаваны, маўляў, што лёгкі у... Мне здаецца, гэта... Не, рэч у тым, што ёсць лэптоп, як просто такое агульнае акрэсленне пераносных, вот таких, я думаю, вялікіх. Это одна справа. Другая справа, калі там трэба ўжо гэта тонкасць паказваць. Больш за тое, амерыканцы кажуць лэптоп і на ноутбукі там, і на іншы, все. І все, і так, а мы кажам ноутбукі. І ноутбук, і яны не зусім разумеюць пра ноутбук, успрымаюць гэта як хутчэй мадэль нейкую, а не любое, што вот, носіш яны з сабой. Яны слова смс не заўжды разумеюць. Так, яны кажуць тэкст-меседж. Так, просто... Все самі прыдумалі, самі не разумеюць. Якія дзіўныя людзі. Гэта серія мабайл фон і цэлфон. Спадацца, наша справа просто іх адаптаваць англіцізмам. Там такі праблема ўзнікне адна, што мы, канешне, перакладаць іх не будзем, але адны пішуцца кирилицу переводится, а другие, по-моему, не все переводятся. Наша справа дать махчимость перевести все в кирилицу. Это ты, какие стали властным именем, то и не переводятся, я не веду. Ну, хиба что таблет PC может быть. Ну, вот таблет PC я писал. Господарство, я радовал господара Булочика по дороге сюда. И хотел вам переказать эту радостную вестку, что я скончил у вагульных рысах інструкцію, вот праект інструкцыі, і будзе ён абмяркоўвацца, калі хтосьці мае жаданне наведаць. Транслітарацыя? Так, ну, там не транслітарацыя, адаптацыі, вот акуратна скажам слова. Праект адаптацыі англіцызмаў у беларускую моўную прастору. Вось. Куды праходзіць? 745, по-моему, покой. Ну, это можно зателефоновать мне. Институт журналистики. Это Кальварийское скрыжевание. Там Дефрунзенское метро? Так. 745. панядзелак 18:00. І вот калі б мы прывалілі так, і там, а я гэта дашлю заўтра зраначку. Сёння вот мы скончым нашу сустрэчу. І я засяду на паўночкі даставляць прыклады яшчэ. Вось. І добра, каб вы пазнаёміліся заўтра, вот за нядзельку, за панядзелак, ну наколькі это магчыма будзе. Пазнаёміліся, выказалі б сваё фе ў выпадках, што вам не падабаецца, падтрымалі б, што падабаецца. Гэта вельмі важна. Я ішоў да гэтага 18. Так, ішоў 3 гады. І тут мяне падпёр час, ну, у сэнсе, там арганізатар гэтага семінара, гаспадар Барковскі, сказаў: "Вот мы вырашылі, што будзе ў панядзелак такі. Можна было, вядома, мне за месяц гэта паведаць. Ну, неважна. У любым выпадку, можа я месяц бы збіраўся. Гэты тыдзень я, так, гэты тыдзень я, ён мяне не абавязваў, гэта што сказалі, што ў нядзельку. У нядзельку пазнаёміцца з гэтым тэкстам. Так. А вы куды яго вышліць? Куды скажаце, мы з вамі на адлегласці кнопкі. Серія выслаць, каб ён разаслаўся. З Уладзем таксама, з Алесем таксама. Я між скайп сабрыўся. Так. Я гатовы гэта вот разаслаць. Пакруціце, паглядзіце, як яно працуе. Ну і тады ўжо будзем абмяркоўваць, бо... Ці гэта мае дачыне да той табліцы транслітарацыі, якую вы ўжо калісь дасылалі, звязаны. Здаецца, з нямецкай мовы? А, это аднатыпная з тым. Так, з нямецкай мовы, так. Нямецкай я зрабіў просто такіх... Ну, там яны большая, меншая ступень закончанасці для розных. Ёсць ўжо скончаныя, але там некія выключэнні не разлежаны. Адным словом, дашлю. Дашлю ўсім, разашлю. Ёсць магчымасць у панядзелак 18:00 туды падысці. Я буду вельмі рады, бо там збіраюцца 2,5 чалавекі. Заўсёды розныя. Вось. І палова розная. Значыць, я мяне натхнілі, я там лацінскую табліцу менавіта для гэтага семінару зрабіў. Яна выстаўленая ў інтэрнэце, можна знайсці. Так, бо я маю файнае пытанне, чаму лацінка, а не лацінка? Так, я ж там... Не, я там ўжо не чытаў далі, але просто праўда, чаму? Я скажу... Ну, пачытайце, што я напісаў. Бо там няма, для старых слоў няма правіла, яны просто ў выключэннях. Так як лаціна заўсёды было, але не латынь. Звярніце ўвагу, што па-расейску латы, а не лаці. Хто такі латы? Ну, латынь. А чаму латынь, а не латінь? Лацінскі язык, але латынь. Ну, просто это старыя пазычэнні, яны як выйшла, так і выйшла. Але 99% пазычэнняў гэта новыя, і іх можна рэгуляваць ўжо. Цікавае супадзенне, што ў польскай мове таксама лацінка. Дык гэта не супадзенне, просто прав з польскую да нас ішло. Ну, добра, што ўсе з гэтым заджаюцца. Ёсць кансэнсус. А ёсць версія, там гэты неадэкват пісаў, што магчыма ад беларусаў не прыйшло. Чаму і не? Цікава. У сэнсе, рымляне пачалі сваю мову называць. Лацінка. Не сумнела. Лаціна. Не, як сваю мову? Лацінскую мову, не? Ну, так. Може, калі там Ягайла з беларускім уплывам не быў, може... Так. Ні, ну палякова наша, господи, наша офіційна була. Лацінская мова була офіційна мова, і яна фактично витіснула все остатнє. І калі б не Великое князство Литовське, не гэті альянси і все остатнє, магчыма, па гімі румынамі ў Європі. Паляк не румынамі якраз. Германізація абсалютна. У іх горад, все гарады размаўлялі па-нямецку. У іх у горадзе па-польску практычна не размаўлялі. Ну, вот у Празі на Варшаве. Я кажу пра адну. Польшчы... А, у Празі на Варшаве? Ну, это вёска была на той час. Перад імі гэта страшна. Это просто, ну, як бы ніхто асабліва пра гэта цяпер не ўзгазвае. Але горад быў нямецка мова. Конкретна нагадваюць калькі з нямецкай. Магчыма, яна ў свой час... Не, нямецкая мова вельмі паўплывала. Немцы вельмі паўплывалі. Это, я скажу больш. Усе гарады ў Беларусі да прыходу габрэяў ва ўсіх гарадах беларускіх асноўная рамесніцкая кляса былі немцы. І пра гэта ёсць у летапісах, пра гэта ўзгадваецца. Ну, нешта не хочуць вот гэта раскалупваць. Я думаю, што з прычыны такой германафобіі на фоне гэтых дзвюх сусветных войнаў. Вось. Напрыклад, такі горад, немалы горад, як Коўна, на момант атрымання незалежнасці і ператварення яго ў сталіцу Латвіі, гаварыў па-нямецку. Штодзённая пабытовая мова ў краме, на базары, у Коўне была нямецкая. Вось, цяжка вот это сабе ўявіць, але так было. Не, так узяць польскую, беларускую тэрміналогію усіляку, на вся нямецкая. Вся нямецкая, так. Стэрмахі усякія там... Не, так я кажу нават не той, што запазычанне нямецкае. Бывае, што то польскія карані, але... Шруб, які не структуры, напрыклад. Грама шруба. Ну, бывае, так. Ну, і ў сэнсе уплывы не лексічныя толькі, а нават это семантычныя пераносы. Словаўтваральныя, несумненна. Вельмі, вельмі моцна паўплывала, пра гэта некалькі дысертацыяў напісаны, ўсё паказана, ўсё расказана. Колькі нямецкіх слоў у нас было. Далёка мы, правда, аб'ехалі. Спадарства, я думаю, што нам просто трэба прымаць для лэптопа, ноутбук, нетбук, ізібук. Разглядаць. Што з таблет пісі та Да, таблет пісі – це адзінае пытанне. Ну, таблет. Пыталі, мы адмеркавалі там крышку. Дык мы можам... Ну, але пісі пішацца лацінкай, ПЦ. Мы можем писать, мы можем пропоновать все ж таки прописывание праз літары, так як BBC пишется двума способами. BBC латинскими літарами пишется, так як в оригинале, это называется трансплантация. И палітарные перенос инициалов PC, мы повинны это прописать, пропоновать кириллично. Я увесь час, вот вас памятаете, что тогда у нас, ну, я не веду, месяцы два тому. Мы з вами пра гэта размаўлялі. Наша справа прапанаваць людзям карыстацца, ну так скажам, хаця б у нейкай ступені беларускамоўным абліччам, калі мы з ім асацыюем кірылічнае пісьмо. Ну, таблет пісі – это канкрэтны стандарт, калі ўжо мы так хочам строга ўжо стандарт пазначыць, там можа і ёсць сэнс таблет пісі. Ёсць у агульным сэнсе, просто вот гэта і дошчачкі, так думаю. Ну, мы, вы ж разумееце, мы нікому не загадаем. Калі чалавек хоча пісаць лацініцу, ён будзе пісаць лацініцу ўсё, што палічыць патрэбна. Гэта я. А он той напісаў вогуле, што на лацініцы Windows, як напішаць беларускай. Бачыце, вообще свае праблемы. Windows? Лацінка? Ну, он некі там... Ну, та выкапіне. Ну, ясна, але не, але чалавеку... Ён бы яшчэ вярнуўся да правапісу кнігі Велеса. Не, ну ён вот бачыць, што там нема W-та, так? І як пісаць Windows беларускай лацінкай? Да яго не даходзіць, разумееш? Да можна, што ён не яму паспрабавалі патлумачыць, што Windows пішацца так, як па-ангельску. Французская назва будзе пісацца па-французску. Ну вот яму нешта. Яму патлумачылі гэта, так? Ну я там не зрозумеў. О, вот это я на яго месцы адказаў, бо ў нашай... Не, там Сева з ім бачыў. Чаму не... Сева, вы яму не прапанавалі, не сказалі тое, што ўсе іншамоўныя назвы лацінаграфічнай сферы, лацінаграфічныя, якія паходзяць з лацінаграфічных моваў, захоўваюць аблічча ў лацінцы. Не. Сева там скаціўся на ружу, не зберуся. Я просто, ну, я ў асноўным ставлюся, як што асноўны графічны правапіс беларускі гэта кірыліца, правільна? І лацінка я ўжо як бы гэта як бы такі плагін, можна сказаць. Да. Ну, ведаеце, ўсё было зыходна іначай. Я вам нагадаю, што все першыя, все без выключэння, першыя граматычна-правапісныя кодэксы выйшлі лацінкаю. У тым ліку граматыка Тарашкевіча пачаткова была лацінкаю. Пала пісаў вершы. А праз прыблізна, відаць, паўгоду штосьці такое, яна выйшла кірыліцаю. Ну, калі сягаць глыбей, там якія-небудзь статуты всякія. Ну, статуты статутамі. Мы гаворым пра новапісьмовую мову, правільна? Мы ж не пішам паводле тых правілаў, якіх напісана ў статутах. А літары ўжо адрозніваюцца, там не такімі пісалі. Та, не, літары не адрозніваюцца. У, напрыклад, так. Там уставы былі. Так, так, так. І е яшчэ, там жа апазіцыя, якую грамадзянка скрэсліла. І от гэта было е, А гэта было, умоўна кажучы, е. Яны па-разному пісаліся. Ну, Пётр моцна там не думаў, ён памахаў, і ўсё. Так, як у лацінцы было. Правда, это наш Капіёрскі Капіёвіч даў яму узорачык. Тое, што вот можна такім чынам рабіць. Гэта ж ён падгабляваў просто пад Капіёвіча. Ну, далёка. Добренька. Так вось мы абмяркоўвалі таксама і планшэт. Ён планшэтны камп'ютар у Вікіпедыі беларускай у двух версіях зафіксаваны. Ну, вядома, адкуль прыйшло слова планшэт, ну, шмат што прыдумаў для... Не, планшэт, это французы прыдумалі. Для таблеткі. Не, хто яго выкарыстаў такім значэннім, маецца бывае. Французы... Ну, это планшэт? Не, ну, это я... Не, ну, расійцы прыдумалі называць. Ну, зразумела, ну. Добра, мы можам называць гэта дошчачным камп'ютарам, калі захочаш. Гучыць неяк не вымавіш. Просто назвай Tablet PC не карыстаецца ніхто. І Tablet PC не карыстаюцца. Я маю на увазі беларус. У якасці жаргона там, некаторыя гікі могуць сказаць. Я не бачу, як праз 3 гады гэтыя назвы памяняюцца. Не, гэта як бы... А, гэта прылада, гэта тып прылады. Тып, які ось... Гэта маркетынгавыя штучкі, так? Як з барыстам. Лічбавы планшэт быў у свой час калісь. Ну, папярэднік гэтага планшэта. Некая такая штука з пяром. Вот это и был лишь бы планшет. Ну, не это. Добро, то с этим мы вот такие скажем про то, что покидаем как есть. Чекайте, мы покидаем все как есть и Tablet PC так само. Ну, вот это вы вызначаете. Я, напрыклад, не зусім разумею, што гэта такое. Наколькі я разумею, это як iPad, вялікі iPad, гэта, па-моему, ёсць Tablet PC. Pad, ну, не PC, конечно, з'яўляецца iPad, або iPod, або Pad, або Pod. Это маленькі, столик. Да, тейбл, так. Это вот такие, вот таких померов. А я называю таблетка по-русски. Можем табличку. Российский сленг. Потому что написано таблет. Это российский сленг. Нет, так сленг, але есть, разумеешь. Таблетка. Не, так на им написано, что таблетка. Не написано таблетка, что это я его не называю таблеткой. Ну, таблет, ну, ака, это так. Ваш штат тогда, ну, может. Масштабный PC. Да. Ну чего, варштат это такие стол со всякими... Далонный. Хитрыми причиндалами. Далоневый. Далоневый компьютер. Греки писали стилусом на чин? На глиняной доске? Нет? Греки на папирусах писали. Греки? Яны па ўсім пісалі, ёсць і гэта. А на дошках у асноўным гэта? Па пергамене. На гліняным. Гэта... Як це называлася? Ну, было такое, было. Не памятаю. А стилус – это літаральна палка. Вось. Там... Які стилус? Палка і дошка – вот то, што у нас ёсць значэнне. Я пропоную варштат, я ж кажу. У мяне пропонова даланёвы кампутер, далонны кампутер. Але гэта ёсць на далонню. Чакайце, вы збіраецеся гэта перакладаць? Hand hold. Не, гэта ж... Тады пайшлі далі. Господарства, добра, як мы яго называць будзем? Просто... Тэблет PC і ўсё. Ну. Ну, калі гэта тып кампутера, як мы будзем... Кампутер тыпу тэблет? Усек. Будзе ў сказе, так і будзе. Вот вы напишите нам сказ, мы его напишем, так? Вот Tablet PC. Ну что? I have a Tablet PC. Но. Так, и ты напишем I have. Мы так и пишем. I have. I have. I have. I have. I have. Что тут не ясно? Любы дурак. Треба палець, зараз я гляну, як в остатніх славян, ну што цікава, як я не знаю. Але я падазраю, будзе тэблет вовсе. Ну, я вам... Польская тэблет, а украинскую планшетню. Ну, так... Украинцы, ахуляны. скажу больш, я розныя назвы гляджу па-азербайджанску, просто все супадае з расейскаю. Яны бяруць просто расейскія назвы і калькуюць іх. Ну, а калі это не падлягае кальцы, напрыклад, там карфаген слова, аказваецца ф, там нічым не абгрунтаванае. Ну, я то вот напишу некалі это, покажу. Я асобнае там даследаванне зрабіў. Ну, так шмат чаго не абгрунтавана. І яны карфаген, у азербайджанцаў карфаген. У гэта картагена. А у азербайджанцаў не лацінка там? Лацінка? Турецкага узору. А, апроч таго. Вось. Вижу рускае некае слово абсалютна адно і тое ж з грэцкае ўзята, адно праз ф, другое праз т пішацца, і розныя рэчы знаюць. Ну, я сёння глядзеў, я забуду, вы не маеце гэта універсальная энцыклапедыя. Тогда с кем будем писать таблет, это будет може асацыяцыя з маркай, а не з тып. Ну і што? А калі мы пішам малымі літарамі, это тып. А калі пішам у косці з вялікай літары, гэта гэта будзе уласная назва. У нас якраз у гэтым сэнсе праблемы вялікай няма адрозніць, а ў ангельцаў для гэтага трэба з паставіць, курсіў пас зрабіць. Вот яны такім чынам адрозніваюць. А ў нас ёсць дзюкося. І што ёсць элементам не афармлення, а як это сказаць, асобным знакам, а ў іх такіх знакаў немає. У гэтым сэнсе, от наша артаграфія з дзвюкоссям вельмі ратуе. У таблет PC ёсць цалкам канкрэтны клас майкрасофскі, віндозных... Віндозных, это добра сказано, як это ты познай. Віндозны. З маленькай. Ну і што, ну і праз два гады будзе яшчэ там маркетынгавых тэрмінаў, якія пераходзяць з назвы ў тып і з тыпу ў назву. Ну, хутчэй наадварот, усё ж такі перша. Была такая рэч. З назвы ў тып. Топ, і яна называлася на ладоніка. Была фірма Пэлм, некаторая от ўжывалі і магла быць блытана. Яна была. І ну, некаторыя не перакладалі Пэлм. Думаюць, ну так што, давайце перакладамі займацца. Не, ну, добра, а лэптоп тады, пачакай, лэптоп тады, ну, па-руску лэптоп, ну. А планшетнік па-руску мы ўже не можам таблет PC сказаць, атрымліваецца. Тут справа ў тым ўжыванасці. Ну, вядома, што падсвечвае расійская мова, ўжыванасць, да, лэптопа. І не падсвечвае выкарыстанасць таблет. Ну, ёсць яшчэ выкарыстанне два слова з 20, якімі там называюцца гэта прылады зараз. Ну, iPad і iPod таксама. Это ўласныя назвы. Узяць iPad і маленькімі літарамі. Так. Чым вы думаеце? Ну, это ж марка. А мы кірыльцы. А iPad. Не, спадарства. А вот да речь. Я не. Як маленцы файна выкрутіць. Таблічны рачунальнік. І ўсё. Да? Рачунальнік. Ну это компьютер. Таблічны рачунальнік. Таблічны. Ну у нас з табліцаю асоціюецца, а у нас там шыльда там. А не з таблеткаю, так, не са сталом. У нас табліца і стол – это абсолютно розныя паняткі. Да, лічу, у літоўцаў планшеці ніс. Планшеці? Вот, з расейскай. На. А у французаў? Французаў. А, якія прыдумалі слова? Таблет. Планшет. Таблет тактиль. Тактиль. О! Это мануальные... Таблетка. Так, мануальный столок. Табло. Дарэчы, ну вот не падумалі пра табло. Табло, так. Дайце мне сваё табло. Пабілі табло, напрыклад, дык это што? Таблет пачытач. Пачытач. Почитач. В этом у душках чомусь почитач. Почитач. Я так разумею, зараз мы ничего не придумаем. Давайте просто как бы пропишем те, что у нас есть. Ну, лэптоп, ноутбук, нетбук. Будем прописывать, так? Просто скажем, что все типы приладов там. Не, их прописать треба. Пишет ноутбук. Праз А. Ну, ты так, наут, так, і ліше, о, блін, так уже по-білоруску. Яка там боронація? Бодібілди. Хормайстер. Где натиск? Два натиска. Ага, вот ты вот, я не повинен быть усюди два натиски. Я ну, что ты мастер, минул раз, нечто. Гроссмайстер, это всюди повинны быть, а и не почекайте, займаться... Вот, даруйте табличку для писания. Ну, сноубординг. Это же про ноутбук. Ну, допустим, ноутбук. Ну, я тут один, ну что. Глядите, Лена, почекайте, вот глядите, таблет, да, даются дошечка, таблетка. Табличка, то есть не для писания малевания, да. Способом. Ну, до речі, а ми кажемо, та, писали, там, вавилоняне писали на табличках, у нас же не приходиш у голову, что на у таблицах писали. Табличка это уже не, а там контекст явно подказывает. Далее, нататник, блекнот, дошечка с надписью, таблетка пошня. Нататник, вот цікавый блекнот. Ну, это уже ноутбук. Нататник. Ноутбук это и есть нататник. Да, я разумею. Это и есть нататник. Это ноутбук, а у нас, у нас скажу, еще же было ноутбук. Это просто маркетинговая назва. Я разумею, але не важно, что ноутбук в перекладе значит нататник. Главное, что наш нататник значит. Ну и все. Вот я и про то и кажу. А я не зрозумів про що. Ну, коли б нататник значив, то таблет PC нормально було б. Так, таблет PC значить тільки таблет PC і все. Что господарство, вот вы, Виталь, за то, как таблет PC все-таки перекласть. Чому тільки таблет PC, а не усі остатні 20? Тому що таблет PC, гэта, як я зачитав, ёсць такая конкретная, конкретный класс компьютера. Чому лаптоп не перекладать? Класс компьютера у ультрабуки. Почекай, Виталь, а чому-то в англійській не перешкоджаем користатися і так, і у власної назви, як, і просто як клас? Им же не перешкоджает. А чому нам будет перешкоджать? Мы решили зарегистрировать это такую марку. Вот не, ну чему нам это будет перешкоджать, коли им не перешкоджать? Так вы их 20. Так вы же хочете покинуть без перекладу? Ну, и что? Так, ну, так как мы покидаем без перекладу лэптоп, нетбук, ноутбук, это так само ультрабук, зарегистрированная назва. Те назбирались. Нет, когда вы ультрабук, вы пишете по ультрабуку, это вы уже не покидаете в оригинальном. Нет, ну як? З ультрабуком тут складаність є. Йон по-ангельську, як вимовляється? Ультрабук. Тому з ультрабуком йон трошки у бачок треба, правда? Бо тут ці транскрипція, ці транслітерація. Але, добре, у нас є ноутбук і лептоп. Чому ми їх не перекладаємо? Наколінник і нататник. Один на коленах, другий на тату. Чому це не зробили? Ну, по-русски не зробили. Во, так, ну все. Ну так... Ну, на коленник есть у скейтбордистов. Я попадаю коленник. Коленник. Все. Коленник. Да. Мы обмерковываем теперь переклад слова лаптоп. Вы пропоновали коленник. Правильно? Ну, допустим. Ну, а я пропоную подлапник. Под что? Под лапник. Под лапами. Там есть лап. Вот лап. Я его лапаю. А кто типа им топает? А кто себе лэпает, топает? Лэпая в очима, лэпает. Вот. И он мергая, и я клэпая. А там он лэп. Не, ну лэпать еще. Вы щиро верите, что слово коленник може використовуватися. Ні, я просто згадав, що колись я у гумористичному контексті це однаково. І коли вам це цікаво, можете обміркувати. Нам не цікаво, поки що, ну, бо ми... От, в принципі, нам цікаво посміятися, я думаю, викажу агульно це настрой. Але серйозно розглядати, що ми можемо пропонувати некую назву для лептопа, апроч лептоп, яка буде узуальна, яка реально буде використовуватися. Я не уявляю собі. Хоч є один прецедент, це Далькажик, який сьогодні робиться уже речаїсністю, ну, дякуючи, відомо, коли хочете, маркетингову ходу, ну, маркетинг, правда, не комерційний, а маркетинг, я б сказав, культур-трейгерський. Наша поэта... Я скажу просто, все плюются, але все ведают, что такое алькаш. И в этом сенсе не все плюются. Я не плююсь, я разумею... Я бачу реакцию в интернете, але я не бачу человека, который не разумел, что она значит. Да, Фестивальный холод — это форсит мем. Форсированный мем. Это что? А что ну, это? Ну, есть мем. Ведаете, что такое мем? Мем, я бы вот вымовлял бы уже мем его. Добрый мем, допустим. Вот планшет. Ну, это некая вирусная фигня, некая вирусная забавка, якая вот все здесь хихикают, хахакают. Ну. И вот. А форсит — это значит, что ты придумал, как, вот я так само придумаю такой мем и повсюду его тыпаю. Кто познає, ну это занельське, а хто познає, каже, это не мем, это форсит мем. Ну я не вот русский планшет, навязанный. Дошка з натягненої папери, на яку наносять планшет. Там опошнє значення. Я не просто перенесу, все. Ні, так, ну... Про геодезію там нечто. Я не бачу, чому менавіта узіта одно з 20 повинно перекладати. Так, 20, а у перспективі з 120. Так. Ну, давайте принамсі таблет. Таблет. Чому таблет з 20? Я не розумію. Ні, він пропонує покинути таблет, а не таблет. Ну, тоді лаптоп, тоді ноутбук. Ну, напишемо таблет. Ну, это питання якби засвоєння, по яким правилам. Так, це питання адаптації. Ну, в цьому сенсі треба повинно було б бути сканер. Ну так. Вось. Ну, але уже сканер сканером, але лэптоп, звичайно, все ж таки поводле фонетики, а не поводле графіки. Не транслітерація, а транскрипція. І з гэтай причини... Там со сканаванням сканера, мне здається, это тіні латинізм у середині садзіць. Тут проблема з іті. Передавати іті є, мне здається. Що ви маєте на увазі? Ну, таблет ці таблет. То есть таблет. Моя моя инструкция дает отказ на это. А можно выдать секрет? Таблет. Поводле. Что там редуковано? Речь в том, что там такой принцип. Натискные и дифтонги передаются фонетично. Редукованные, слабые у ненатискных складов транслитеруются. Ну, принамсі одностайно. Так, так. Ну, ясно, там є сполучення, наприклад. Ні, там, ну, по-моєму, таблет нормально. Для мене нормально. Таблет. Я довго думав, як це все зробити. Ну, от, типу, літерально 3 роки я ходив тяжарний гэтым. Одно, що вот трошки підтискають терміни, можна було б там більше прикладів, цікавіші приклади, прописати гэта подрабязні. Ну, нема часу. Але основне там розв'язано. І от такі моменти так само розв'язуються. Чому я вас так горячо закликаю поудзельнічати? Ви можете виявити ніякі моменти, ну, які слабі там, чи я щось не розглядзяв. Там мог бути. У шафі. У нас термін складається з 2 часток. Гэта таблет і PC. Ці ось калі ми пишемо, що таблет — гэта вот таблет, правильно? Праз ее. Можемо його зробити назовником. Ёсць таблет, нема таблета. Таблет і без PC уживаються в англійську. Калі він уживається по-англійську, увогуле ніяких проблем. Мы его прописываем, берем таблет как ангельский термин. Так зазерните там, есть у этом у Вицы. Насколько я таблет. Просто таблет, да. И там будет в душках, что десембли там вот значение таблет PC. A tablet computer or a tablet? Таблет. Все, как назовник может основать. Таблет. Значит, я купил таблет. Как назовник. А ты маешь таблет? Не кругательство, не кругательство. Боже, ты, блядь. Ну... Треба осторожно, добро вымовлять. Ну, я не ведаю, но вот слово «поблякли». Там на... Это не так, ты, блядь, не так лучше сблизь канала тебе. Ну, это... Я кипить бульба. Ну, ж разумеется, што заўсёды можна падабраць. Такое вот, что я бачил, например. Не, ну заразумело. Так, добро. Нормально. Виталь, мы вас переконали, что... Я бы этого и хочется. Так, мы лишим, просто мы не угонимся за гэтым, и у нас нияко нема надеи свои новотворы, коли пьяны узникли. Свои новотворы провести у жыццё. Все... Это будет все позавчорашний день. Так. Як штампуюць гэтыя назвы. Як гэтыя назвы, это все хитрыкі. Так. И кто такие... Ну, але категорично супраць планшету про это. Не, так... Ну, потому, так, что категорично супраць. Не, так это что такое планшет? Планшет это конкретные... Прыстасаванне. Планшет на камп'ютары ў выдавецкай справе лічбавы планшет таксама быў, і ён зафіксаваны на слове. Планшет это не то, што камп'ютар планшет. Дык ён можа па-ангельску. Гэта просто па аналогіі. Не, ён табліт таксама. Та, ну все тады, а чого нам всякую гадасць у рот сунуць? Одного што я не разумею, на што гэты планшет. Толькі па-расейску яго так называюць. Хай называюць яго так па-расейску. Чым болгары, у нас паспела і расійская мова. Болгары таблет ужываюць без праблем. У нас расійская мова так, это добра. Зробім спробу. Так, пайшлі далей. Усё, што, у чым эксперымент? Усё, што ёсць па-расійску, у нас будзе незалежна ад нашай дзейнасці. Будзе так ці іначай выкарыстоўвацца. Ну, дарэчы, рускія спакойна пішуць табліт з экранам высокого разрешэння, напрыклад. І шмат пішуць, 2 мільёны ўжывання. Ну, калі балгарскі адкінуць, ну хай мільён будзе, ну што там. Давайце запішам лэптоп, ноутбук, нетбук і таблет. Як гэта ўсё пішацца? Лэптоп. Л-э-п-т-о-п. Раз два націскі. Я думаю, што там, дзе няма патрэбы падтрымліваць абодва О, можна не прапісваць а гэтыя націскі. Либо казалі, што... в сэнсі, мы казалі, што пазначаем націскі слоўніку. Так, это слоўнік. Можна пазначыць два націскі. Асноўны націск, звычайна асноўны націск, другі, пабочны першы, але не заўсёды. Вот ноутбук, напрыклад, мы смела можам цвердзіць тое, што тут або адзін націск на О, або два націскі, пры гэтым асноўны на О, а пабочны на У. Асноўны націск абазначаецца так названым правым знакам або акутам, а пабочны абазначаецца левым знакам або градусам. Англійску плейм тейбл. Ён вжаецца ў гэтым значэнні. А вайсковы планшет у іх? Што, гравіс? Дык усё там ёсць. Я паглядзеў, у чым краса. Гаспадарства, я перапрашаю, я, можа, вам камусьці адкрыю Амерыку, але для мяне это было адкрыццём Юпітэра. А менавіта. Вінда сёмая, хаця б дзеля таго яе варта паставіць, хоць я з ёй намучыўся, покуль усё гэта прызвычаюся. Сёмая вінда мае той плюс вялікі, што яна падтрымлівае расшыраную табліцу Unicode, у якой аграмадная колькасць знакаў, якіх не было ў табліцы пад XP. Цяпер ніякіх праблем. Ніякіх праблемаў, усе... Раней былі беда. Усе знакі, усе транскрыпцыйныя знакі для ангельскай ёсць. А, тым больш, што там просто яна можа прапісаць, ну. Не, ну знакі у Unicode табліца расшыраная. Яна нармальны Unicode падтрымлівае. Это беда была для англійскай. Яна цяпер Віку, калі ты глядзіш Віку, от злева мовы, нават назвы мову. Вельмі рэдка, каб яно квадрацікі паказвала. А, ну гэта нармалёвыя шрыфты, і рэдактар ўжо зараз адразу... Яны просто дапісалі шрыфты. Яны дапісалі шрыфты. Апроч таго, што яно падтрымлівае ўсе знакі ангельскай транскрыпцыі, а гэтых знакаў вельмі шмат, я хацеў бы звернуць увагу, тое, што адзінай транскрыпцыі няма. Ангельская. Яна у кожнага трошкі свая. Вось. А і па яшчэ свая. Значыцца, а у кожнага гэта маецца на ўвазе? У кожнага выдаўца Оксфорд сваё, Вебстер сваё, Логман сваё. Амерыканскі, ну і брытанскі асноўныя варыянты. Это варыянты, але кожны выдавецкі дом мае свае знакі транскрыпцыйныя, якія адрозніваюцца. Недзе я яго збаю. З іншых. І мне это вельмі важна, вам можа не настолькі, гэта цалкам прапісаны ўсе грэцкія знакі. Іх аграмадная колькасць, просто, ну, вы калі не сутыкаліся, з усімі там дасія ёсць, з прыдыханнямі і тыпы націскаў, розныя тонавыя націскі для запісу старажытнагрэцкіх. Але ёсць адна праблемка. Кірылічныя націскныя. Так і не ўвялі. Не прапісаны. Так і не мас. Толькі пры дапамозе дадаткова шрыфту. А гэта праблема. Не, ну націскі можна прастаўляць там з нулявою шырынёю знакі. Чакайце, в Юнікодзе гэта спецыяльна зроблена, што націскі падаюцца праз літару плюс акут. Так. І ўсё. З нулявой шырынёю. Ён не з нулявой, ён нават залазіць на папярэдні. Не, шырыня нулявая, але пазіцыя з мінусу. Ну, можа там, да, машына. Ось. І гэта так і... Гэта трэба рабіць. Ось, менавіта так. Не асобная літара, там націскныя, не націскныя. А звычайная літара плюс націскныя. Але лацінкавыя на пачатку ішлі націскныя, не націскныя, напрыклад, візуальна, так? А кірыліцы так і няма. Правильно, потому что это я просто с латинковыми такую зрабили. Ты ведаешь, что тебе правильно, а мы мучаемся. А что вы мучаете? Потому что несть у выдавец-то треба шрифты тягнуть туда додатково некие. У них они летят весь час там. А як это... У меня, хвилинку. Речь о том, что коли вот этот запис рабить, проставлять натиски особным знаком, этот особный знак не денется никуды. Так, ён асобны знак. Ну і ўсё. Але зараз пакажу, да чаго гэта прыводзіць. На, глядзі. Мне таксама. Калі ў выдавецтве няма юнікодавых шрыфтоў, то звяртацца ў іншае выдавецтва. Не, гэта ва ўсіх выдавецтвах так. Не-не-не. Праблема так. Не-не-не-не-не. Шрыфтамі ва ўсіх выдавецтвах. Уладзь, гэта яны лянуюцца. Яны лянуюцца працаваць. Ну, палянік яны паспраставілі. Так, а што? Ну, над ІА, ну, націскі. Ну, і дзе яны стаяць у космасе? Не, ну, так гэта, выбачай, гэта ўжо... Я яму даў нармальны, я яму даў нармальны. Не, так а дзе яны павінны стаяць? Мне здаецца, якраз такі нармальны. Не. А можна глядзець? Творыцца ўсока на гаворкі па лісце перакладу. Ладзь, высока ў сэнсе стаяць? Канешне. Ну, гэта ўжо ў шрыфце як прапісана. Ну, так вот і праблема, але калі бы гэта нармальна было... Чакай, гэта не праблема выдавецтва, гэта праблема ў тым, што ў цябе з выдавецтвам не супадаюць шрыфты. Спадарства. Гэта праблема кампутара ўсіх. Ну, а XP толькі ў адной гарнітуры, мне здаецца, а менавіта, ну, в асноўнай гэта New Times... Роман. Таймс Романе. Так. Там ёсць нізкі націск для малых літараў, а тут скарыстаны для высокіх літараў. У Арэале ён ужо не падтрымліваецца. У Арэале такога няма. Але у Таймс Нью Романе ёсць нізкі знак акута. І таму ён глыбіць там. Але я кажу, пытанне вынікла з-за таго, што для лацінкавых, напрыклад, прапісана гэта, для звычайнага карыстання. Пытанне толькі з таго, што шрыфты, калі ты несеш тэкст, то ён будзе выглядаць у залежнасці ад наладу таго кампутара. Таму, калі ты хочаш, у цябе нават радкі папаўзуць, калі ў цябе будзе там ўсё аднолькава. Тлумачу, што ты мне гэта тлумачыш? Я тлумачу, што для тупога карыстальніка не вырашана гэта праблема. Тупога карыстальніка яшчэ 10 праблем. Чаму з лацінкавымі можна вырашыць, а з гэтым нельга? Для тупога карыстальніка яшчэ 10 праблем фарматавання не вырашаны. І гэта не пытанне шрыфтоў. Але шрыфты, напрыклад, для лінгвістаў гэта праблемны момант. Гэта не пытанне шрыфтоў. Разумееш? Гэта пытанне пераносу тэкстаў. Хочаце мець ось дакладна так, як вы зрабілі, рабіце падаюцца з будаванымі шрыфтамі. Тым больш я табе магу сказаць, што там варыянтаў націску да халеры прысутнічаў у любым шрыфце. І як я буду, як не обознаний користальник, ведаць, які там правильні, які не, які ставіць. Тобто размова acute. На ім не написано, що на acute. Там просто вот у Word, наприклад, тим самим. Acute його ікодне там. У Word просто, я бачу, значок. Ладно, там ноутбук, вот такий, все такое. Так. Не, ну это болючее пытание. Ну, тут я же продолжаю. Новый акут вылечает ширину литеры и ее ширину, и ставится ровненько над ее. Все мы видим. Поляди, коли ласка, вот просто там еще роман, кольки вариантов натискал там. Так, это гисторично латинка выглядит. Судовно. Але коли я хочу латинкого «е» с натиском поставить, мне не треба ломать голову, я натискаю «е» с натиском, так. И оно ставится. Ставится. А потом у тебя, ты робишь список, у тебя это литеры идут перед ненатискными, типа сами ненатискных, и все. Яны могуць ісці ўвогуле пасля ўсяго алфавіту, пасля іх суд. Там ЛЕ, таму як бы гэта ўсё... Гэта зразумела, для індэксу. Пры сартаванні, так, вот гэты акут не ўлічваецца пры сартаванні. Бо я ім карыстаю. Напрыклад, вельмі часта, калі беларускі спіс, часта і беларускі засовуюць самы канец. Таму што яна паза табліца ідзе, ну да канешне. Дык гэтыя літары таксама паза табліца атрымліваюцца. Паза альфабетам асноўным, у сэнсе, паза асноўным. Ну, там рэйджу, як бы, тут на роўным месцы можна праблему знайсці. Так, але, на жаль, не зроблен для такіх карыстальнікаў, як бы, шарагу. Але ж бы зрабілі насамрэч некалькімі сімбалямі, ну, знакамі, да, якія накладаюцца адну назву. Не, просто шараговыя карыстальнікі павінны ведаць, як гэта будзе астацца. Але, это погляд у цябе праграмы. Яны не ведаюць, не будуць ведаць. Рэш у тым, што для грэцкай мовы цяпер там прапісаныя там дзве сотні знакаў. Для грэцкай мовы прапісалі. А тут гутарка была пра 60, не пра 60, толькі галосныя могуць быць. Пра 10, не, ну іх же 10 малых і 10 вялікіх. Пра 20 знакаў, яны 200 увялі грэцкіх. Я не кажу пра тое, што там жа ўведзены ўсе в'етнамскія былі, нават для XP, усе в'етнамскія былі. Ты бачыў, колькі в'етнамскіх? Там вот здоровенная таблица. Корейские это халеры, да. Ну, корейские не у Юникодовской таблицы нема. Яны Люсида. У Люсиде там тысячи, сотни тысяч знаков, может, я не веду. Так, в'етнамская латинка. В основе французской. Просто я хочу сказать, потому что иероглифы вовремя особо. А громадная колькость для критиков. Там шеститоновая мова, вы что? Какая? Тоновая. Ты подумал, шеститоновая? Нет, я вижу, что такое тона. Туды-сюды голос. Ну так, у их шесть, было восемь. А у них полночь и полдень отразливается максимально. А самая великая единица в Индонезии, там 14 и 16. Як я на соседнюю вёску, разумеется. Не, ну то, что я читал по вьетнамскому, выучить человеку вот не с дзяцінства, калі не пшу, это проблемна вельмі. То шпіёна туды не паслаць. Ну так, фактычна так. Вот так. Это як показ. Мультфильм на Футурама, там, значит, ты сам была такая ситуация. Кольки вам годов? То есть прогонишь, да, поразмовлять? Что? Моя мать была сумленная женщина. Ну, не, ну это есть с Джеки Чаном фильм, коли они едут по Гонконгу там с негром одним. И тебе размовники и девчата мне что-то читают, фу, оказывается, блин, читают не с той интонацией, там никакие радости ему, в принципе. И это звыкло, китайцы тогда плюются, так? Не, ну это Гонконг. Это только в Гонконгу. Ладно, давайте вернемся. Добре, да. Ноутбук пишется просто О и У. А Гонконг размовляют на мове У. До речи. Это мова, так называется. У. А это не китайских мов 7 минимум. Ноут. У короткая. Не, я имею в виду галосные литеры. Это О и У. Ну, У. Короче, О. Окей. Нетбук раз Э, и таблет... Т-э-б-л-е-т. А не таблет. Тады Миллер. прозвище? Тады ёсць прозвище. Міллер. Чулі такое? Які па-ангельску вымаўляецца мыла? Ну, я і кажу, што, што мы перадаём всё-такі вымаўленне, ці мы... Карці, блед, кіруемся... Я толькі што там вот інструкцыі напісанай. Давайце я яшчэ раз паўтару і назаўсёды. Доўгія і націскныя, не доўгія. Дыфтонгі плюс націскныя паводле фанетыкі, не націскныя, кароткія, транслітаруюцца. Не, у мяне на ўвазе ЕЦЕ. Увіжаш. Таблет. У гэтым сэнсе. Умоўна бярем за транслітерацыю L плюс E, транслітуруем як L. Ну, это... Інашай будзе Miller. Вот калі мы напішам Miller, я вас запэўніваю, што скажуць, не, нам такога асваяння не трэба. А калі мы напішам таблет, адзін на тысячу скажа, чаму не таблет. Што нам трэба, тым, што нам... Ну, так. Ой... Окей, таблет. Просто... Все равно это не белорусское слово. Ну, давайте еще раз. Давайте еще раз. Значит, L, L, G, K, вот эти штуки, яны сполучаются с E, тяжко. Яны сполучаются только в том выпадку, выразно, тады, коли перед нами открытые E, ведаете, жабка гэтая, так? І для таго, каб адрозніваць на пісьме і пры адаптацыі, э, вузкая гэтая э ад жабы. А. Таму існуе напісанне праз е для вузкага і праз э для шырокага. Угу. Кет, ну келі, вот імя ёсць келі. Так? К э. Я ведаю. І ёсць імя калі. Пишется праз эй. 2L. Ну, каб закрыць склад, і было калі, а не было кейлі. Для таго, каб адрозніваць келі ад калі, мы выкарыстоўваем літару э. Нават пасля г, ке і л. Не, ну тут даволі проста. Это не я придумал. Фактично, это вельми уречище... Я просто не ведаю. Уречище того, что мы с чем каждый день сутыкаемся. Я нейкай Амерыкі там не адкрыў. Я стараўся сістэматызаваць тое, што ўжо ёсць. І ўзяць найбольш сістэмныя развязанні і экстрапаляваць іх на ўсё. Але гэта для ангельскай мовы, правільна? Это выключна для ангельскай мовы, для кожнай іншай мовы там асобная табліца. А я вам не дасылаў гэтай цэлай кніжкі чарнавік. Мне не шкада. Паглядзіце. Ну, распаўсюджваць не пакуль што, а самому вывучаецца там... Там маса цікавых рэчаў. Я думаю, што чалавеку зацікаўленаму лінгвістыцы, то можна як раман чытаць. Ну, добренька, далей. Тэ, блед. Ну, я вас пакіну. Уже трэба ісці. Ну, значыць, давайце так, ўжо. Ну, так мы будзем канчаць ўжо. Ну, можна засталося тут зусім проста. Ну, давайце. Да. У нас ёсць вебмастер, вебсайт, сайт. Пейчики там, да. Пусть сайт мы, здається, прийняли чи не прийняли, як пляцовка? А, сайт мы прийняли як сайт. А, сайт. А пляцовка мы... Пляцовка мы нічого не прийняли. Мы сказали, що це вельми агульне слово. А. Пляцовку хотіли використати ще й на домен. Ну, принаймні, вона була одна з варіантів. Ага. А какие тут проблемы? Что, сайт? Проблемы, как бы проблемы вебмастер, вебмайстар. Я супрать веб. Эти веб на Google. Я веб мы переклали как сетево, их сетево. Так. А сетево нема. Это так. У сетево нема. Одинное, что вебмастер это не майстер сетево, а майстер сайта. Так. Так. Доктор, я треба надо так і використовувати, що сайтовий майстер. Це нове слово. Ні, не сайтовий майстер, майстер. Ну, це просто майстер сайту, ну, господар сайту, сайт. Адміністратор некий. і можна не адміністратор. Ну просто господар. Інтернет-сторонка там можна, наприклад. Вебмастер — це той, хто малює, а не той, хто наглядає і контролює. Типу распрацоўшчык. Это может быть и то, и другое. Ён можа спалучаць у сабе гэта, але майстар — гэта той, хто працуе, а не хто ўласнік. Так. Бо так, па-ангельску майстар — это одно і тое. І другое. Спадарства, тут просто просьма праблему. Не, да? Давайте тады адкладзем праўду. Так. У гэтым ці мы можам гэта, мы цяпер гэта не разважым. Хоць праблемы нейкія пазначыць, каб закінуць. Можна гэтыя праблемы пазначыць. Ёсць варыянты у эб і веб. Тры напісанні. Праз у, а праз веб. Я вам нагадаю. Веб прынялі, здаецца. Веб мы прынялі як сеціва. Праз веб. Не сетьба, а сетьба. Нет, слово веб. Веб, да. Не, у нас веб нема, у нас сетьба есть. Это выдатно. Ну, спадарство, это треба все с нуля починать. Вы серьезно допускаете, что слово у слове веб, вот вебмайстер, мы здолеем отстоять некую іншую форму, чимся это веб. Сетевный майстер. Ну, про что это? Ну, я про то, что веб-майстер... Ён не сетевам працуе, ён сеткаем працуе. Ён сеткаем працуе. Не сетевам, а сайтам. Сайтам. А веб-майстер с кем працуе? Всё, это не проблема. Ну, так я про то и кажу. Спадался, ну, я к Севу треба исти, я думаю, это особная проблема. Я вот, мы залезем, это у веб-майстра нам хопит на целое посещение. Мы уживаемся веб-майстра, не особенные роли. Сегодня 3-го, наступный раз будет 17-го. И еще вернуться до одной темы. Позачасно было выставлено, что хроники приняты, хотя это было несколько на наступный раз. Помилка, да. Все признаем помилку. Добренько. Ну все, дякую. И можем покинуть покуль, что тут аркушики. Влад, вам на святое захование. Значит, Влад, я выключаю. Так.